NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum is veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer, blijkt uit intern onderzoek van het ziekenhuis. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Tegenkandidaten Ron DeSantis en Nikki Haley eindigden op een straatlengte afstand. Bij de voorverkiezingen wordt uitgemaakt welke kandidaten van de Republikeinen en Democraten er tegen elkaar opnemen bij de presidentsverkiezingen in november. Ook ver buiten de regio rond chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zit er PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. En Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de Emmy Awards, de Amerikaanse prijzen voor beste tv-programma's. Succession won in de categorie beste dramaserie en gaat over de familie achter een wereldwijd mediabedrijf. The Bear gaat over een man die het restaurant van zijn broer van de ondergang wil redden. Deze serie won onder meer in de categorie beste comedy. Het weer: door winterse buien kan het glad zijn overal in het land. De temperatuur ligt daarbij rond het vriespunt. Vanmiddag af en toe zon en dan 1 tot 3 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. In het hele land heeft het verkeer nog altijd last van het winterse weer. Maar het gaat de goede kant op. Inmiddels zo rond de 340 kilometer. Nog wel file rijden op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 15 kilometer file met een uur extra reistijd. Ook de A4 is nog bumper aan bumper rijden vanuit Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep 21 kilometer. De vertraging is ongeveer 30 tot 40 minuten. Een ongeluk op de A12 Arnhem richting Utrecht. Daarom file tussen knooppunt Grijshoord en afrit Wageningen. 9 kilometer met een half uurtje extra. Komt omdat één rijstrook dicht is. En tot slot ook nog langzaam rijden op de A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en afrit Hilversum 15 kilometer langzaam rijden. De extra reistijd is ongeveer 3 kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Harald Buitendijk. Hij onderzoekt duurzaam toerisme. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben een zomer achter de rug van overstromingen, bosbranden en enorme hagelstenen. En dat hebben sommige vakantiegangers geweten. Ja, de hele auto, ramen eruit. Het was net een poffertjespan. Ja, en straks bespreken we met jou, Harald, of dat onze keuze voor de vakantie van komend jaar enigszins beïnvloedt. Voor het Mediaforum is hier alvast allround mediaman Arno Kantelberg. Goedemorgen ook, Arno. Goedemorgen. En jij wilt straks even stilstaan bij de dramatiek van de Emmy-uitreiking. Maar we beginnen met Stand.nl over hoe onbewuste vooroordelen meespelen bij adviezen van basisschoolleerlingen. De stelling: het schooladvies moet op de schop. Deel uw ervaring op 0800 1101. Het worden drukke maanden voor achtste groepers. Ik krijg vandaag je definitief advies. En als het bijvoorbeeld heel erg tegenvalt, dan is het toch wel echt heel jammer. Discriminatie en vooroordelen spelen een rol bij te lage schooladvies. Volgens onderwijsdeskundigen komen die eindtoets en het adviesgesprek veel te vroeg. Dat sommige leerlingen ook gewoon bijvoorbeeld pas wat later tot bloei komen. En dat ze daardoor pas op de middelbare school beter gaan presteren. Het werkt heel traumatisch ook als je wordt onderschat door je docent. Leeradvies op de basisschool is waardeloos. Avond, ja, je wordt toch een beetje misschien afgeremd ook in je ambities. Ja, ja, spraakmaker vandaag is zoals gezegd Harald Buitendijk. Je zelf een kind in groep 2, dus die heeft nog even. Ja. Maar is dat advies wel iets waar je al over nadenkt? Nee, ik zelf niet. Die 3. Nee. Ik denk er nog niet over na, maar ik vraag me wel af, als je kijkt hoeveel druk er op basisscholen ligt tegenwoordig. Er ligt dus heel veel verantwoordelijkheid bij die scholen om het juiste advies te geven. En ik vraag me eigenlijk gewoon af, waarop doen ze zo'n advies baseren? Is dat alleen maar op de prestaties? Of kijken ze daadwerkelijk naar wat iemand in zijn mars heeft? En heb je het dan meer over de potentie van kinderen naar de toekomst toe? Ja, is het maatwerk, kortom? Nou ja, ik denk dat het... Ik heb heel even snel op nu.nl een stukje erover zitten lezen, net onderweg hier naartoe. En toen vroeg ik me vooral af, het lijkt heel erg in de handen te liggen van één enkele persoon of een paar personen. En er zou misschien wel iets te zeggen zijn voor meer intervisie tussen docenten als het gaat over het toekennen daarvan. Ja, en de rol van de ouders erbij? Ja, die is natuurlijk uiteraard heel belangrijk. Ja. Absoluut. Arno, jij hebt 3 kinderen, waarvan 1 nog op de middelbare school. Is het een punt van discussie geweest bij jullie, die advisering? Je ziet een Jawel, je zit in de, nou, ja, je zit in de in 5 HAVO, dus die is ook al bijna ervan af. Maar het is precies wat Harald zegt, het ligt in de handen van 1 persoon. Dat was in het geval van alle mijn kinderen, juf Marjolein. Afkomstig uit Asten overigens, in Brabant, dit terzijde. Maar tegenwoordig woonachtig in Amsterdam. Ja. En die was super. Dus als je treft met een juf Marjolein, en er zijn heel veel juffen Marjolein in Nederland. Ja, dan komt alles goed. Ja. Wat maakte haar zo goed? Ja, omdat ze ook precies wat Harald zei over. Ze kijkt gewoon naar de cijfers en naar hoe je doet. Maar ook wat de potentie is. En of ze zat er. Kijk, mijn middelste die moest. Die is dus VMBO-T geworden. Ja, had ik ook liever op de HAVO gezien. Of het VWO. Maar ja, had ze wel gelijk aan hoor, juf Marjolein. Meer zat er niet in. Sterker nog, die VMBO-T, dat was al een hele struggle voor hem. De juf en meesters. En ja, ik weet niet beter. Of je hebt in Nederland hele goede juffen en meesters. Ja. Dus die stuur je de goede kant op. Het enige, en maar goed, dat is, ik weet niet of je dat nu ook aan de orde wil stellen, Roos, is, je wordt te vroeg, word je in die tunnel geduwd. Dat is daar onderdeel van, ja. Exact. Ja, er zijn heel veel kinderen die zeggen, je moet die brugklasse breder maken en langer maken. Dat is ook een beetje die potentie, hè, waar Aad aan refereerde. Ja. En dat in andere landen natuurlijk ook, in Italië bijvoorbeeld, daar zit je tot je, ik geloof je 16, dan zit je gewoon allemaal gezellig bij elkaar. En dan baai je uit. Want als je helemaal in die tunnel zit, ja, kom je er bijna niet meer uit. Ja, het is overigens niet erg natuurlijk als een kind VMBO-advies is, maar het advies moet gewoon kloppen zeker bij niet. Het kind. Dat is waar dit over gaat natuurlijk. Dat is waar. En er zijn natuurlijk wel wat discrepanties, zoals we weten, hè, dat sommige kinderen. Maar in het geval die van mij. Maar overigens die ouders, ik heb te doen met die juffen en die meesters, want die ouders op die lagere scholen, zeker in de grote steden, verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Kinderen die bijles krijgen al op de lagere school. Die meesters en die juffen die worden geduwd en gemanipuleerd. Het is niet te doen. Ja, we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Suzanne de Winter Kootjak, goedemorgen. Goedemorgen. U bent senior onderzoeker bij kennisplatform Inclusief Samenleven, waar dus ook nu.nl vandaag over schrijft, over uw onderzoek. Laten we even beginnen met onze stelling vandaag. Het schooladvies met op de schop. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, ik denk dat daar heel veel aan verbeterd moet worden. Ik denk in ons onderzoek hebben we 7 zelfs, en mogelijk meer mogelijke risico's op discriminatie binnen dat hele proces gedestilleerd. En ik denk als er in zo'n proces al zoveel risico's zitten, dan moet je daar echt wel kritisch naar gaan kijken. Ja, en het gaat om een hele brede groep, hè? Dus het gaat om leerlingen afkomstig uit arme gezinnen met een migratieachtergrond, leerlingen die wonen op het platteland, meisjes. Ja, in principe alle discriminatiegronden. Dus dat kan inderdaad van alles zijn. Dus alles die wettelijk bepaald zijn. Ja, en dan gaat het om de term discriminatie. Zijn het vaker onbewuste vooroordelen die meespelen bij leraren? Ja, dat is eigenlijk ook uit allemaal onderzoek bekend. Dat leraren of docenten onbewuste vooroordelen hebben. Dus een soort van bias, zoals zij dat ook beschreven hebben. Vooral richting kinderen met een migratieachtergrond of kinderen van kleur, maar ook breder. Maar niemand heeft dat eigenlijk nog in verband gelegd met het schooladvies. Hoe dat dan binnen het schooladvies een rol krijgt. En dat hebben wij in dit onderzoek wel gedaan. Ja, en hoe groot is dat dan? Heeft u cijfers? Nee, dit was een eerst verkennend onderzoek om na te gaan van waar die risico's dan zitten. En onze aanbeveling is dan ook van ja, hoe pakken die risico's dan uit in de praktijk? Dus dat moeten we echt nader gaan onderzoeken. Ja, en kunt u een concreet voorbeeld noemen van hoe dat dan gaat bijvoorbeeld met een leerling? En die onder advisering, wat hoort u? Nou, wat ik eigenlijk het ergste vind van de 7 risico's die we hebben gedestilleerd, is dat voordat een definitief schooladvies komt, komt eerst een voorlopig advies. En scholen mogen zelf helemaal bepalen waar ze dat op baseren. Dus er is een hele lijst aan dingen die je mee kunt nemen, zoals motivatie en dat soort zaken, leerlingvolgsysteem. Maar dat staat helemaal niet vast. En ik denk dat dat een beetje een kern van het probleem is. Dat scholen heel veel vrijheid krijgen om dingen zelf in te richten, wat er geen richtlijnen zijn en dat daar dan die risico's in zitten. Ja, maar het gaat dus ook heel vaak goed. We horen net Arno vertellen over juf Marjolein. Er zijn heel veel juffen Marjolein ook. Dus die dat doen gaat het heel goed heel bij die vrijheid. Goed. Want bepaalde groepen worden structureel ondergeadviseerd. Dus dat zou ik niet zeggen als goed. Nee, maar het gaat in heel veel gevallen ook wel goed, wil ik maar zeggen. Het gaat niet in alle gevallen slecht. Ja, nou, ik herken dat ook wel wat er eerder is gezegd. In de zin van dat het wel ook heel erg afhankelijk is van de persoon. Ja. Dus als je een juf Marjolein hebt, dan heb je je mazzel. Juist. Want die kijkt verder. Maar als je iemand anders hebt dan kan het verkeerd uitpakken. Ja. Dus dat is ook een beetje waar we tegen ageren. Van ja, je moet het maar net treffen. En ik denk niet dat we dat ons willen voor onze kinderen in het onderwijs. Nee, dus die willekeur die moet eruit. Ja, precies. Dank u wel, Suzanne de Winter Kocek van het kennisplatform Inclusief Samenleven. Cordula Rooyendijk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent schoolleider van de 8e Montessori School in Amsterdam. En ook schrijver van. Montessori School op de Kade. Op de Kade? Maar dat geeft niet. Ja. En schrijver van het boek 15 lessen die kleurrijke basisscholen ons leren. Zomaar het schooladvies op de schop gooien is wat te rigoureus? Nou, dat hoeft niet per se. Ik denk wel dat er wat moet veranderen. Maar wat je uit onderzoek ziet is dat gemiddeld genomen het goed gaat. Maar dat zegt ook zoveel als dat. Mm-hmm. Namelijk, het gaat dus ook wel eens niet goed en ook wel eens wel goed. En wat vooral belangrijk is, denk ik, is dat je met een groot team die adviezen maakt. Kijk, wat je weet, is dat iedereen een hele beperkte blik heeft. En je hebt dus een divers team nodig met diverse blikken om goed naar de werkelijkheid te kijken. En zo geldt het ook voor schooladviezen. Dus dat is wat ik ook op mijn school doe. En dat is ook wel bekend dat dat goed werkt. Mm-hmm. En verder zijn er ook dingen inmiddels bekend die je juist niet moet meenemen in dat schooladvies, zoals bijvoorbeeld werkhouding. Werkhouding is iets dat je meekrijgt als je uit een hoogopgeleid milieu komt. Maar vaak wordt dat wel nog meegewogen in een hoger schooladvies, zeg maar, een theoretischer schooladvies. Terwijl dat helemaal geen voorspeller is van succes. En als je uit een gezin komt waar je minder steun hebt gehad, die je dat niet mee hebt gekregen. Ja. Maar je kan het bijvoorbeeld wel omgekeerd doen. Dat als je een kind ziet in de klas dat een waanzinnige werkhouding heeft en je weet dat het van huis uit weinig meekrijgt, nou dan kun je echt wel een hoger advies geven. Mm-hmm. Dus je moet echt gewoon heel erg goed kijken naar het kind en ook naar onderzoeken waaruit bekend is geworden wat werkt en wat niet werkt. Ja, en het advies is baseren op het oordeel van een hele club, van een brede club. Ja. Wat is wat u betreft nou de eerste maatregel die moet worden genomen om het systeem van schooladviezen te verbeteren? Nou, het allereerste is het advies later geven. Dat werd net ook al gezegd. Dat is het allerbelangrijkste. Want hoe wij dit nu doen, wij maken de samenleving alleen maar ongelijker door zo vroeg te adviseren. Ja. Het tweede, maar ja, dat kun je als school niet veranderen. Mm-hmm. Dus als schoolleider kun je als eerste stap al nemen. Zorg dat je met een groot team van mensen die schooladviezen maakt. Dus met al je bovenbouwleerkrachten, liefst ook nog met leerkrachten die de kinderen op een jongere leeftijd hebben gehad. En de directeur en de intern begeleider. Ja. En dan eerst onafhankelijk van elkaar advies maken en dan samen kijken van wat zien we nou? En dan krijg je objectief mogelijk advies. En moet het advies eigenlijk nog bindend zijn? Het heet een advies, hè, en het is officieel niet bindend. Maar goed, als jouw kind een advies meekrijgt en je gaat ermee naar de middelbare school en je wil naar een hoger niveau, dan zegt die middelbare school, nee, dat doen we niet. In de meeste gevallen. Nou, ze kijken eigenlijk vooral naar de toetsuitslag, de doorstroomtoetsuitslag. En dat advies kijken ze ook naar, maar mijn ervaring is dat middelbare scholen vooral naar die toets kijken. Mm-hmm. Een toets is een heel objectief instrument in zekere zin, dus dat is op zich gunstig. Aan de andere kant weten we ook dat kinderen met een taalachterstand pas beter scoren als ze wat ouder zijn. Ja. Dus eigenlijk is dan weer het antwoord, je moet later selecteren. Ja, of je zou zeggen, maak het advies niet zo bindend. Ja, dat kan. Maar dan heb je alleen maar de eindtoets, hè? Kijk, je hebt ook kinderen die ontzettende faalangst hebben. Ik hoorde net ook dat ook meisjes bijvoorbeeld vaak een lager advies krijgen. Ja. Er zijn ook trouwens jongens die faalangstig zijn. Het is maar één moment waarop je je prestaties moet laten zien. Maar is dat zo? Je kan toch ook gewoon zeggen, je hebt dus die toets gedaan zoals het nu ook gaat. En je hebt de docent, die heeft al die tijd gekeken naar de schoolcarrière van je kind. En die zegt, mijn advies zou zijn HAVO. En jij denkt als ouder, volgens mij kan hij of zij wel VWO. Ik probeer toch gewoon VWO. En dat moet dan gewoon kunnen. Waarom kan dat niet in Nederland? Nou, ik denk dat dat niet kan, omdat voortgezet onderwijsscholen ook worden afgerekend op het aantal kinderen dat afstroomt. Dus voortgezet onderwijsscholen zitten daar niet op te wachten. Nee, oké, maar dan zou je dat moeten veranderen. Nou, maar niet alleen dat, want je hebt nu een bepaalde selecte groep ouders die graag willen dat hun kind zo hoog mogelijk scoort. Dus dan zou je, als je dit zou doen, krijg je ook dat ouders die de grootste mond hebben de hoogste advisering krijgen voor hun kind en dus ook het hoogst mogen instromen op de middelbare school. Hm. Volgens mij lost dat niks op. Lost ook niks op. Dank voor uw inzichten, Cordula Rooyendijk was dat. Robert van der Hidde, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons vanmorgen met vader van 3 kinderen. U heeft voor al uw kinderen totaal verschillende adviezen gekregen? Ik heb van alle... ik ben gezegend met 3 hele verschillende kinderen. Dat maakt het ouderschap zijn ook heel erg leuk. Over het algemeen hebben wij ook al goede ervaringen met schooladvies. 3 totaal verschillende adviezen, maar waar ik wel een beetje wat ik mijn kinderen altijd heb meegegeven, want die zijn altijd, natuurlijk altijd heel erg gespannen voordat ze zo'n adviesgesprek zijn ingegaan met school. Mm-hmm. is het niveau. En ja, ik als ouder zijnde heb altijd tegen de kinderen gezegd van ja, als je maar je best doet, voor ons ben je niks minder waard of je nou een praktijk of VMBO, HAVO of VWO-advies krijgt, als je maar je best doet op school. En ja, ik vind de waarden die worden meegegeven en die je ook terugkrijgt van school, van nou, of je kind betrouwbaar is, of een kind een goede werkhouding heeft, of met andere kinderen goed kan omgaan. En dat zijn even zo belangrijke waarden. En denk ik voor de maatschappij ook. Dat is zo. En tegelijkertijd wil je natuurlijk ook dat kinderen uitgedaagd worden, toch? Ja. En op hun potentie worden geschat. Ja. Ja, en als je dan een groep kinderen hebt die structureel een te laag advies krijgen, dan worden ze niet voldoende uitgedaagd. En we zien dus ook dat het onderzoek van KIS blijkt, dat kennisplatform Inclusief Samenleven, dat ook in het latere leven wel effect kan hebben. Ja, maar ik sluit me wel aan bij een aantal dingen die ik uit het vorige gesprek hoorde. En de term hoger en lager vind ik ten eerste al heel erg soms vervelend. Mm-hmm. Want dat zegt ook dat iemand er minder toe doet dan iemand die een hoger iets heeft. Dat geeft iets van een rangorde weer. Ja. En ik denk dat het beeld wat van een kind wordt gevormd, meestal zitten ze 8 jaar op eenzelfde school, behalve als het natuurlijk geswitcht wordt van school. En iemand die 8 jaar meemaakt in een schoolsetting, ik denk dat je daar best een goed oordeel over kan geven. Op veel scholen wordt er ook tussendoor getoetst. Dus er zit ook een stuk onderbouwing bij. En zeker de thuissituatie mag best meegegeven worden. Want ik hoorde net ook al, op het moment dat je vanuit huis uit ook nog een keer meekrijgt van wij kunnen je helpen, en vanuit bepaalde gezinssituaties is die hulp er vanuit huis uit minder. Ja, dan kan ik me best voorstellen dat daar wel rekening mee wordt gehouden. En dat daar dus een als we dan toch in termen van hoger en lager spreken, een lager advies uitkomt. Omdat het soort onderwijs dan ook misschien minder passend kan zijn. En daar een leerling ook meer tijd voor nodig heeft om daarin te groeien. Het hoeft dus niet altijd zo te zijn. Vandaar dus ook dat ze die problemen aankaarten. Maar u zegt vooral, als ik u goed hoor, laten we vooral gewoon niet praten in lager en hoger onderwijs, maar gewoon passend onderwijs bij het kind. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dank u wel. Robert van der Hidden was dat, vader van 3 kinderen. Thijs Rovers, goedemorgen. Goedemorgen. U bent lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond. U heeft zelf ook wel eens ondergeadviseerd, begrijp ik. Ja, dat kwam in het voorgesprek naar voren. Ik sluit heel erg aan bij de vorige sprekers. Hè. En vooral de schooldirecteur uit Amsterdam die aangaf dat je goed alle factoren moet meewegen. Het gaat niet alleen om wat ze voor die toets halen, maar er speelt veel meer mee. En je houdt ook een thuissituatie in de gaten. En ik hoorde net het letterlijk zeggen wat er ook in mijn hoofd 20 jaar geleden afspeelde. Waarbij je zegt, nou, het kind heeft vanuit thuis weinig ondersteuning. Laten we maar een beetje voorzichtig adviseren. Maar er zijn inmiddels onderzoeken gepubliceerd dat juist die kinderen eigenlijk een hoger advies zouden moeten krijgen. Dat vertelden de 2 sprekers hiervoor ook al. Mm-hmm. Dat zijn kinderen die het op eigen kracht heel ver schoppen. Nou, dat moet je niet afstraffen door een wat minder advies, maar dat moet je belonen door een goed advies. Ja, dat is inmiddels echt wel heel lang geleden, hoor. Dus het is wel iets waar we als onderwijssector van geleerd hebben. En ja, elk geval is er 1 te veel. Ja. En die bewustwording is ontzettend belangrijk. En daarom vind ik dit soort onderzoeken ontzettend waardevol om ook met elkaar als collega's over in gesprek te gaan. Ja, want u weet dus hoe dat is, zeg maar, om te onderadviseren wat er allemaal bij komt kijken. Nu ben ik vanmorgen een beetje op zoek gegaan naar cijfers van hoe groot is dit nou? Ja. En toen kwam ik uiteindelijk uit bij cijfers van het CPB die zeggen, ja, een kleine 30% van de schooladviezen, daarvan is het opleidingsniveau bijvoorbeeld van de ouders onverklaard. Dus dat zou wijzen op vooroordelen van de docenten. Herkent u die cijfers? Nee, ik vind het heel lastig. Ik heb zelfs het onderzoek waar dit over gaat nog niet kunnen lezen. Ik heb het ook nog niet gezien. Volgens mij nog niet openbaar. Ik weet niet precies naar welke cijfers u refereert. Ik weet wel die van mij zijn van het CPB en die van het kennisplatform. Die zegt, we hebben hier nog geen cijfers van. Dus cijfermatig is gewoon heel lastig, vind ik, om te zien hoe groot is dit nou. Het is ook heel lastig om te beoordelen. Wat we wel zien is, het is niet het eerste jaar dat dit gepubliceerd is. Ook vorig jaar en de jaren daarvoor was hier aandacht voor. En je ziet in de gebieden waar hier structureel aandacht aan wordt gegeven, zoals in Amsterdam, waarbij er gezegd wordt, je moet niet als 1 persoon over zo'n advies gaan. Maar dat doe je echt multidisciplinair in die teams, met elkaar. En je gaat goed kijken naar niet alleen die taalontwikkeling of die rekenontwikkeling, maar kijk echt naar dat kind, wat zijn de kansen. En je geeft een gemengd advies, dat vind ik ook nog een belangrijk gegeven. Ja. Je kan ook werken met gemengde adviezen, waardoor je niet zegt, het kind kind gaat naar het VMBO-T of naar de HAVO of naar een VMBO-baas of kader. Maar je geeft gemengde adviezen zodat het kind op latere leeftijd nog kan groeien. Want het andere probleem is dat we eigenlijk het stapelen onmogelijk hebben gemaakt. Kinderen die langer nodig hebben om te komen waar ze zouden kunnen komen, die ontnemen we die kans veel makkelijker. En dan nog een heel ander belangrijk punt dat ik ook echt wil benoemen in deze discussie, als we het hebben over kansengelijkheid, is die dat lerarentekort op de scholen waar juist deze kinderen zitten, waar het veel groter is dan de andere scholen, is nog veel schadelijker voor de ontwikkelmogelijkheden van deze leerlingen. Dus het is een complex probleem. En kansengelijkheid bereiken door heel veel verschillende factoren, waar dit er één van is. Maar we moeten wel naar het totale plaatje blijven kijken. Dank, Thijs Rovers, lid van het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond. Jurien de Gelder die belde ons ook vanmorgen en hij vindt dat er wat moet veranderen, omdat leraren soms ook vooroordelen hebben. Ja, ik vind dat het schooladvies op de schop moet. Omdat ik het vermoeden heb dat leraren tijd tot tijd nog wel eens gebiased kunnen zijn door het gedrag van een kind. Bijvoorbeeld mijn moeder had vroeger een schooladvies gekregen dat ik VMBO zou moeten doen. En dat was ook echt geadviseerd. En toen is mijn moeder daarvoor gesprongen, die heeft gezegd nee, hij gaat toch HAVO doen. En dat is ook uiteindelijk gebeurd. En uiteindelijk ben ik universitair opgeleid. Wat laat zien dat dat advies wat ze geven niet altijd alles zegt over wat een kind kan. Of hoe een kind kan leren. Dus ik ben zeker van mening dat het op de schop moet. Jurien de Gelder was dat. Alja Schokker, goedemorgen. Goedemorgen, met Alja. U reageerde bij ons in de Spraakmakers Community, want u ziet het bij uw kleinkinderen heel anders gaan, hè? Ja, onze kleinkinderen wonen in het noorden van Zweden. Onze dochter is daar ook zelf juf. Niet op dezelfde school, maar wel op een basisschool. En ik zie daar een heel ander systeem. En ik zie daar hele andere kinderen die zich... dezelfde kinderen die zich heel anders ontwikkelen. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ze krijgen daarvan... het schoolsysteem is gesplitst in een aantal fases. En van 10 tot 12, van 10 tot 14 jaar zitten ze bij elkaar in de klas. En krijgen ze allemaal alle vakken. Zowel theoretisch als praktisch. Dus ze krijgen Engels en wiskunde en Spaans, maar ook koken en hout bewerken en sporten. En alle vakken wegen even zwaar. En voor alle vakken zijn ook vakdocenten die met elkaar het beste uit de kinderen halen. Ja. En omdat alle vakken even zwaar wegen, zie je ook dat de kinderen zich breder ontwikkelen, maar ook anders naar elkaar kijken. Ze zien dat iedereen wel ergens goed in is. Omdat het even zwaar gewaardeerd wordt, ben je niet beter omdat je een 9 haalt voor Engels dan dat je een 9 haalt voor houtbewerken. En als je 14 bent, dan ga je kiezen naar welk gymnasium je wil. Een technisch gymnasium of een meer theoretisch gymnasium of een creatief gymnasium. En dan heb je tot je 18e nog de tijd. En met 18 kan iedereen toelatingsexamen doen voor een universiteit. Maar iedereen gaat naar een gymnasium in Zweden. Ja, alle vervolgopleidingen van 14 tot 18 jaar heten gymnasium. Ik zou het meteen invoeren hier, toch? En dat maakt gewoon dat je, dat als je het hebt over kansengelijkheid of kansenongelijkheid, dat je iedereen krijgt de kans om zijn talent te ontwikkelen, maar ook om niet op 11-jarige leeftijd al te moeten kiezen van wat wil ik of wat kan ik of wat vindt mijn meester wat ik kan of wat vindt mijn moeder wat ik kan. Ja. Ze hebben gewoon veel docenten, veel mogelijkheden en pas op 18 jaar hoeven ze te kiezen voor een gymnasium en of voor een universiteit of werken. Ja, dus, en daar doen ze dan toelatingsexamen voor. Ja, precies. Niet het schooladvies moet op de school, maar gewoon het hele schoolsysteem moet op de school. Dank u wel voor het bellen. Alja Schokker was dat. Edith Hoge is voorzitter van de Onderwijsraad en hoogleraar onderwijsbestuur. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Onze stelling: het schooladvies moet op de school. Bent u het daarmee eens of oneens? Mee eens in die zin dat wat belangrijk is om het schooladvies later te laten plaatsvinden als kinderen ouder zijn. Dus de Onderwijsraad, we hebben alweer 3 jaar geleden geadviseerd om op een later moment te selecteren voor bijvoorbeeld voor vervolgonderwijs na een 3-jarige brugperiode. En dan zou je dus ook als kinderen 15 of 16 zijn, jongeren, dan de eindtoets doen om te kijken welk onderwijs daarna past. En haal je daarmee ook die al dan niet bewuste, onbewuste vooroordelen eruit? Nou, wat daarbij helpt, wij hebben ook altijd geadviseerd. Kijk, op dit moment wordt eerst een advies gegeven door de leraar. Of nou, het zou beter zijn door het hele schoolteam. En dan is de eindtoets. En we weten dat een zekere bias, dus een bevooroordeeldheid, of niet een goede inschatting een rol speelt. Dat is ook wel onderzocht. Dus met de beste bedoelingen worden kinderen vaakst ondergeadviseerd. Als je nou op latere leeftijd zeggen wij, doe dan eerst die eindtoets, want die is objectief, geeft behoorlijk objectief aan wat een leerling in zijn mars heeft. En dan kan je daarna een schooladvies geven. Maar omdat de leerling ouder is, kan hij zelf een veel grotere rol spelen, heeft zelf al veel beter idee. En doe dat met het hele team. Doe dat niet met één leraar van het kind. Maar ze hebben nu toch die eindtoets naar voren gehaald en hem doorstrooptoets gehaald. Gaat dat niks uithalen, denkt ze? Nee, want het is nog steeds zo dat het advies eerst is. Dus dan krijg je al mee van nou, we denken dat je dit kan of dat kan. En daarna ga je die toets doen. Het is veel beter om eerst die toets te doen, nogmaals, omdat die objectief is. Ja, ik dacht dat de bedoeling was dat het andersom zou zijn. Maar in de praktijk werkt dat dus niet zo. Nee. Dus die toets zou eerst moeten en daarna geef je advies. En wat daar heel belangrijk bij is, laat dat niet het advies zijn van één leraar bij wie het kind dan in de groep heeft gezeten, maar een breed advies zijn van het hele schoolteam op ook wat het kind die hele schooltijd heeft laten zien. Ja. Het gaat erom wat een kind in zijn mars heeft. En zou de rol van de ouders groter moeten? Of juist niet? Nou, de rol van de ouders die is heel belangrijk. Maar bij dat later selecteren geven wij ook aan de rol van het kind zelf is ook heel belangrijk. En als je ouder bent, 15, 16, dan heb je veel beter voor ogen wat je kan, wat je wil, welk onderwijs bij je past. Ja. En het is ook heel erg belangrijk om zo'n schooladvies om daarmee kinderen wat breder toe te laten. Ja. Dus dat je naar alle schoolsoorten kan. Dank, Edith Hogewastad, voorzitter van de Onderwijsraad en hoogleraar onderwijsbestuur. Er is ontzettend veel gereageerd op de stelling, ook in de Radio 1-app. De aanleiding van de stelling, het schooladvies moet op de schop. Maarten Sebastian Hol zegt, er wordt bijna nooit aan kinderen jongeren gevraagd wat zij willen of zelf denken te kunnen. Nou, dat zegt Edith Hoge ook, weegt dat mee. Leone van Rooyen zegt, leerkrachten de school zou een onafhankelijk advies moeten kunnen geven naar aanleiding van de prestaties gedurende 8 jaar. Ouders daarin mee laten beslissen is ook geen optie. Nou, volop discussie. Dus wilt u meepraten, u bent nog geen lid, word dan lid via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelf niet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. In een fauteuil van Meubelzorg. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari... van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit... en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. De BN'er op tv is op zijn retour. Dat signaleren we zo in het mediaforum. Nu eerst opnieuw een incident met donoren van wie het zaad te vaak is gebruikt. Daarover meer het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum, die in 2004 werd opgeheven, is veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer. Blijkt uit intern onderzoek van het ziekenhuis. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. 1 donor is zelfs de biologische vader van bijna 90 kinderen. Uit het onderzoek is ook gebleken dat van 80 van de 1141 geregistreerde nakomelingen niet kan worden nagegaan wie de donor is. Staatssecretaris Van den Burg zal het vandaag nog 1 keer proberen. Politici overtuigen om de spreidingswet in te voeren. Daarmee kunnen asielzoekers eerlijker over Nederland worden verdeeld. Van den Burg verdedigt die wet vandaag opnieuw in de Eerste Kamer, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Hij zal dus nog eens benadrukken wat hij eigenlijk al 1,5 jaar doet, waarom deze wet nodig is, dat die overvolle asielzoekerscentra in Ter Apel en Budel alleen ontlast kunnen worden als alle gemeenten mee gaan helpen. Al is het wel lastig, want hij is demissionair staatssecretaris, dus hij kan geen nieuw beleid beloven. Maar ja, de senatoren gaan hem vandaag dus aanhoren en nemen volgende week een beslissing over de wet, nadat er zo lang over gepraat is. Ja, dus volgende week wordt er in de Eerste Kamer gestemd over die spreidingswet. Donald Trump heeft de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa gewonnen. Hij kreeg meer dan de helft van de stemmen. Tegenkandidaten Ron DeSantis en Nikki Haley eindigden op een straatlengte afstand. Ook ver buiten de regio rond het chemiebedrijf Chemours in Dordrecht zit er PFAS in eieren, blijkt uit onderzoek van de NOS onder 12 hobbyboeren. Bij 3 van hen was het PFAS-gehalte in de eieren hoger dan de Europese norm. De huurprijzen in de vrije sector zijn het afgelopen kwartaal opnieuw gestegen. De huren voor nieuwe contracten gingen gemiddeld met 8,5% omhoog ten opzichte van een jaar eerder, meldt huurwebsite Pararius. Een gemiddelde woning van 75 vierkante meter werd verhuurd voor €1.350 per maand. Afgelopen jaar zijn bijna 150.000 ZZP'ers gestopt met hun bedrijf. En dat zijn er tienduizenden meer dan de jaren ervoor. Tegelijkertijd nam ook de groei van het aantal starters af. Ondernemers stopten in de zorg, maar ook in de bouw, zegt deze hoogleraar, omdat de vraag daar minder werd. Waar veel mensen in coronatijd hun huis hebben verbouwd, is dat een beetje opgedroogd. En ook de nieuwbouw, ja, die valt tegen, met name door problemen in de vergunningstrajecten. En die beleidskeuzes, dus die andere keuzes die gemaakt worden, zie je eigenlijk duidelijk terug in de zorg. Waar grote zorgpartijen, ziekenhuizen en anderen hebben afgesproken om vanaf 1 januari dit jaar bijvoorbeeld veel minder zelfstandigen in te huren. In de zorg stopte vorig jaar 21% meer ZZP'ers dan in 2022. En dat zijn ruim 15.000 ondernemers. En deels is dat gebeurd omdat ze in loondienst zijn getreden. De series Succession en The Bear zijn de grote winnaars van de Emmy Awards. Dat zijn de Amerikaanse prijzen voor de beste tv-programma's. Succession won in de categorie Beste Dramaserie. Het gaat over de familie achter een wereldwijd mediabedrijf. The Bear, dat gaat over een man die het restaurant van zijn broer van de ondergang wil redden, won onder meer in de categorie Beste Comedy. De 75ste Emmy Awards stonden eigenlijk gepland voor september, maar die show werd uitgesteld vanwege de stakingen van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood vorig jaar. Het weer. Door winterse buien kan het glad zijn in het hele land. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Vanmiddag is er af en toe zon bij 1 tot 3 graden. Morgen bewolkt en dan kan het in het zuidoosten enige tijd sneeuwen. gaan we voor de situatie op de weg naar de ANWB. Daar zit Tim Schaap. Tim, goedemorgen. Je hebt een heel lijstje, begrijp ik. Ja, zeker. Goedemorgen. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits. En nu is die spits op zijn retour. Nog niet te vroeg juichen, want we zitten nog steeds rond de 200 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Onder andere 17 kilometer op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Bij afrit Amsterdam-Zuidoost gebeurde een ongeluk. Nu is de linkerrijstrook ook dicht. De vertraging is ongeveer een uur vanaf afrit Maarsen. Elders op de A2 nog file, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide is het langzaam rijden over 14 kilometer. Vertraging is 3 kwartier. De A27 doet ook nog mee. Almere richting Utrecht. Tussen Almere Haven en Hilversum 10 kilometer en een kwartiertje extra. De N9, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Egmond 8 kilometer met 40 minuten op onthoud. En tot slot de N69 nog. De weg tussen Veldhoven en Neerpelt. Die is in beide richtingen dicht tussen de Belgische grens en de aansluiting met de A67. Daar gebeurde een ongeluk. Nu zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. Online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Snurkt u hard? Slaapt u onrustig? Misschien heeft u wel slaapapneu. Onze gespecialiseerde artsen kunnen u helpen. Ruisdael Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitipro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitipro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl. Op ruisdaalslaapkliniek.nl leest u waarom onze zorg vrijwel altijd vergoed wordt. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjederbent.nl. NPO. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De redactie van de Amersfoortse Courant verhuist naar Utrecht. Hoe belangrijk de standplaats is van een medium om een beetje voeling te houden met de regio, bespreken we zo. Net als de afname van BN'ers die zich schaatsend, zingend of chocolade etend op tv laten zien. Doe ik in het Mediaforum met Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Motmot, Haoun Ali, journalist en columnist. En spraakmaker vandaag is Harald Buitendijk, toerismeonderzoeker. En ik begin met jullie eigen mediamomenten. En ik begin met jou, Haroun. Jouw moment gaat over de Big Brother Awards die gisteren werden uitgereikt. Ja, en de vakjury van de Bits of Freedom prijs, die gaven de sociale mediabedrijven, dus Meta en X, weer op een sodemieter, omdat ze eigenlijk te weinig doen om helemaal als het gaat om oorlogen, dus Israël-Palestina, maar ook andere oorlogen, om zo'n algoritme te creëren dat beide kanten genoeg hun waarheid naar buiten kunnen sturen. Dus dan gaat het bijvoorbeeld naar waar het met Gaza heel erg over ging, dat Palestijnse activisten geshadowband zouden worden. Maar ook, zij benadrukken eigenlijk met deze prijs, die natuurlijk eigenlijk geen prijs is, want het is niet een prijs die je wil winnen, dat het algoritme en wie dus eigenlijk informatie naar buiten krijgt, heel erg de koers ook van een oorlog kan bepalen. En ook de beeldvorming erop en welk beleid daarom gemaakt wordt en hoe buitenlandse landen daarmee omgaan. En ja, het is, wat bereik je hiermee, die social media bedrijven gaan echt niet naar deze prijs luisteren. Maar wel goed om er aandacht op te blijven vestigen. Want Ja. En je noemt de term shadow banning. Ja. Wat is dat? Nou, toen eigenlijk de oorlog uitbrak, toen met name pro-Palestijnse activisten die zeiden van ja, als ik hier iets over post, dan sneeuwt het onder eigenlijk in het algoritme. Dus mensen krijgen het niet te zien, het wordt weggemoffeld. Dus toen werd er bijvoorbeeld gezegd van nou, like alsjeblieft mijn content, reageer erop, want anders bereikt het de mensen niet. En ook wat heel erg met name bijvoorbeeld bij Instagram zo is dat bepaalde woorden worden geflagged als ongepast. Dus als jij een bepaalde termen gebruikt, of gewoon het woord Palestina, dan kun je geflagd worden als een ongepaste account. En als je eenmaal zo'n rode vlag bij je account hebt staan, is het ook heel moeilijk om daartegen in bezwaar te gaan. En dat zegt de jury van Bits of Freedom ook, dat je loopt tegen een soort van rubberen muur op, dat je eigenlijk ja dus daar niks tegen kan doen. Ja, de jury zegt regulering en handhaving zijn dus essentieel. En ja, ze hoopt dan ook met deze prijs overheden aan te jagen om in te grijpen. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, ja, wat jij ook al zegt, valt dit te reguleren? Nou ja, nee, heel lastig. Doen. Ik bedoel, de mensen die aan de kop staan van die social media bedrijven zijn toch een beetje despoten die wel degelijk hun eigen voorkeuren hebben. En het is gewoon heel moeilijk te bepalen van hoe dat nou doorcijpelt eigenlijk in het begeleid of in dat mysterieuze algoritme. Ja, denk je dat de vooroordelen van de eigenaren daar een rol bij spelen? Nou, volgens mij was Elon Musk is natuurlijk sowieso een wonderlijk figuur. Maar die had bijvoorbeeld eerst een antisemitische post geliked en is daarna vervolgens, om dat goed te maken, bij Netanyahu op bezoek gegaan in Israël. En Oekraïne, Rusland, hè, was ja, je ook een, ja, en, party prix. En volgens mij ook de baas van Instagram. Hè, toen na de aanslag van Hamas zei hij van ja, ik veroordeel, ik heb familie in Israël. Dus die hebben er degelijk natuurlijk ook wel hun bepaalde wereldbeeld. En je kunt je dus wel afvragen in hoeverre dat zo'n algoritme van miljoenen mensen beïnvloedt. Ja. Ja, maar ja, de vraag blijft dus, valt dit te reguleren? Wat denk jij, Arno? Nee, ik denk ook niet dat de persoonlijke voorkeur van de baas van Instagram bepaalt wat het algoritme is in het conflict nu of die oorlog in Israël-Palestina. Dat lijkt me niet. Maar ik ben ook gewoon technisch te weinig onderlegd om überhaupt hier eigenlijk iets van te vinden, als ik heel eerlijk ben, digitaal gezien. Mm-hmm. Ik ben al blij als het me lukt om een foto fatsoenlijk op Instagram te krijgen. Ja. Dus ik kan hier echt niks zinnigs over zeggen. Ja, maar wat geflagged wordt, dat is wel degelijk subjectief. Misschien niet door de baas zelf, maar daar moeten we wel, denk ik, alert op blijven. Omdat alle informatie die in een algoritme gestopt wordt, door mensen ingestopt wordt. Ja. Harald? Ja, hebben ze eigenlijk zijn ze transparant over op basis waarvan ze iets flaggen? Zijn die criteria in zicht? Nee, ze ontkennen ook dat bijvoorbeeld dingen als shadowbannen gebeuren. En ja, ik kan nu even niet een voorbeeld doen. Er zijn heel veel termen die gewoon geflagged worden. Je denkt, hè, hoezo wordt dit geflagged? En mensen delen dat dan. En ja, daar krijg je nooit eigenlijk terugkoppeling over van waarom nou. Dus jij zegt, goed dat hier gewoon weer aandacht voor gevraagd wordt op deze manier. Absoluut. Arno, jou viel iets op bij de Emmys die vannacht werden uitgereikt. Ja, oh, we hebben geen audio. Ik dacht, er komt altijd nog wel een leuk filmpje of zo. Met een... Nee, hebben we niks. Ik heb wel wat. Wil je eerst even luisteren? Nou, naar? Ik dacht, je introduceert het even, maar laten we luisteren. So, ja. Thank you so much. Oh my god. I'm so happy. I love my cast. I love Abbott Elementary. Thank you so much. I have to thank my mom for giving me life and my childhood, which was great. So thank you for that. I had a little dream in my little town, and everyone said it was impractical and that it was far-fetched, but it did happen after all. So don't give up on your dream. Thank you. Obviously, it was a good. Ja, dit was eigenlijk niet zo. Ja, het was wel een samenvatting, maar ik heb niet gekeken vannacht. Hè, mijn liefde voor het Amerikaanse entertainment heeft zo zijn grens. Ik heb samenvatting gekeken en ik zag ook wat we nu hoorden, de dankbetuigingen. Maar van al die dankbetuigingen, ja, je hebt er nu een paar uitgepikt, maar vrijwel niemand bedankt meer. We horen het nu wel, maar bedankt me alleen maar de vader en de moeder en zegt, jongens, de groet, ik ben er van tussen. Het is een litanie aan struggles die er voorbij zijn gekomen. Iedereen heeft wel ergens een uitdaging moeten overwinnen. Er was een bruine mevrouw die was overpoliced. Er was een mevrouw die überhaupt haar mevrouwschap moest overpoliced. Hoe vertaal je dat in hemelsnaam? Vaak aangehouden door de politie? Er was een plus-size mevrouw die haar plus-size moest overwinnen. Er was een Aziatische meneer die had struggles. Er was een drag meneer die had ook... Er waren alleen maar... Ik denk, ik weet niet of het die millennial cultuur is of de tijdgeest, maar iedereen was wel ergens slachtoffer van en had dat moeten overwonnen. Terwijl ik denk, je bent acteur, je maakt een grap die door een team van 10 schrijvers is gemaakt en de regisseur zegt, nu moet je hem maken. Bedank je inderdaad, hè, zoals Ricky Gervais hebben de Golden Globes. Bedank je vader, je moeder en de God waar je in gelooft. En opzouten. Het was echt, maar als je dat naar elkaar zag, wat ik vanochtend heb gedaan in samenvatting, het was één grote larmoyante, nou ja, niet larikoek, maar een litanie aan larmoyante dankwoorden. Overemotioneel vond je het? Nou, nee, iedereen was ergens slachtoffer van. Of had ergens iets moeten overwinnen. Of er was wat hè, die Amerikanen, die dramatiek van de struggle die ze hadden moeten overwinnen. Terwijl je bent acteur, je krijgt een prijs. Zeg gewoon dankjewel. En, je vindt het te veel. Arun, nou, het was ook echt heel veel hoor. Kijk maar eens die samenvatting erop na. Nou ja, het is natuurlijk wel zo, Amerika sowieso altijd emotie in de overdrive. Maar ook inderdaad, het komt natuurlijk een beetje zelf ingenomen over als je gaat zeggen, nou, dat heb ik heb lekker gewerkt, hartstikke goed gedaan, dank voor de prijs. Mensen willen ook er een soort van emotioneel momentje voor maken, omdat het natuurlijk een bepaalde sympathie kweekt. En ik heb ook niet de awardshow gekeken, maar soms, als bijvoorbeeld een acteur van een bepaalde afkomst of een bepaalde levensstijl wint en daar bijvoorbeeld de eerste in is, kan het soms wel even de moeite waard zijn om even te benadrukken van, nou, toch tof dat ik daar vandaan kom en nu de eerste zwarte of Aziatische acteur ben die in deze categorie wint. Mm-hmm. In die gevallen kan ik me voorstellen dat het goed is om dat te benadrukken. Maar die award speeches zijn ook belangrijk geworden. Hè. Ze worden veel gedeeld op sociale media. Dus mensen willen daar ook even hun momentje pakken en even zichzelf mee in de kijker spelen. Maar dus ook blijkbaar laten weten, het is me niet allemaal aankomen waaien. Ik weet niet. Het is acteurs zijn sowieso natuurlijk een beetje een zeggelijke mensen. Ja. Dat is en in Amerika is het maal 10. Maar weet je, iedereen, je bent altijd wel ergens de eerste in. Je bent ergens de 150 kilo wegende in. Of inderdaad de Aziatische of de Japanse of de Koreaanse. Het is natuurlijk. Het was ook dat. Misschien zit ik ook een beetje te mopperen over die. En misschien is het ook moeilijk. Is dat ook theater? Millennials af te zeiken. Misschien zag ik gewoon met mijn kans gewoon inderdaad iets heel lulligs over millennials te zeggen. Ja, en bedankt. Ja. Maar Haroon, we hoorden ook even net in dat stukje wat we lieten horen Jennifer Coolidge voorbij komen. Hè? Die wilde jij nog eventjes. Want je kunt of een hele emotionele speech doen, of je kan er gewoon een grapje van maken. Dat doet zij eigenlijk bij elke awardshow. Zij zat in de White Lotus en ze werd daar de bekende quote van "These gays are trying to murder me" op een jacht met allemaal rijke, welgestelde homo's. Dus daar maakte ze nog een grapje over dat ze gisteravond even nog de evil gays wilde bedanken. En natuurlijk gingen de gays hier weer heel lekker op. Die vinden het leuk om door haar uitgescholden te worden. Dit is Stifler's mom, hè? Dat is wel belangrijk voor Stifler's mom voor heel veel jongens. Die ken ik ook nog wel. Die ken ik ook nog wel uit American Pie. Dus Jennifer Coolidge maakt over een grapje van en dat wordt natuurlijk ook heel erg gewaardeerd. Dan de redactie van de Amersfoortse Courant moet vanaf 1 maart haar werk doen vanuit Utrecht. En het is niet het eerste kantoor dat DPG Media de afgelopen tijd sloot. Ook het Brabants Dagblad en de Gelderlanden sloot al regiokantoren. Ja, nou, ik dacht, dit moet jou pijn doen als oud-verslaggever van het Helmonds Dagblad. Helmonds Dagblad, ja, dat was in mijn eerste stukje schreef ik sportverslagen voor het Helmonds Dagblad over de basketbalwedstrijden van Quo Vadis DG. En daarna voor het Nieuwsblad van het Zuid in Tilburg aan de Spoorlaan. En vervolgens nog stage lopen bij het Limburgs Dagblad in Heerlen. De romantiek van de journalistiek heb ik daar ontdekt. Met name in Heerlen. Dan sprong je in een gele polo en dan reed je naar de brand. Hè. En op die gele polo stond dan met een rode letter, sierlijke letters, Limburgs Dagblad. Je parkeerde hem op de stoep naast de politie. Stapte uit de auto met je bloknoot en je ballpoint. En je noteerde daar de brand. Hè, letterlijk stond je met je poten in het bluswater. En ja, ik vond dat fantastisch. En ik ben journalistiek gaan studeren. Omdat dat leek me een Pietje Bel-achtig bestaan. Waarin je dit soort dingen kon gaan doen. En als je... Amersfoortse Courant gaat nu naar... Althans, kijk, ik begrijp het wel, er moet bezuinigd worden. Er is een zaaltje, is al leeg op het hoofdkantoor in Utrecht. Dus zeggen ze, kom maar bij ons in Utrecht zitten. Maar je moet... Ja, de charme van journalistiek, zeker van regionale journalistiek, lokale journalistiek, is dat je tussen de mensen zit. En vroeger had je bij het Eindhovense Dagblad bijvoorbeeld, daar hingen daar buiten, hingen in de vitrines, hingen de pagina's, de nieuwspagina's. Er kwamen de mensen langslopen die thuis geen krant hadden en die bleven staan en die keken dan. En dat is het contact. En ik ging daar bijvoorbeeld, ik ging daar vroeger wel eens tussen staan. En dan hoorde je een beetje wat die mensen ervan vonden. Van de hoge heren in het gemeentehuis. Je bent dat nu kwijt. Je bent dat gele Volkswagen polootje dat je op de stoep parkeert kwijt. Want je zit nu in Utrecht te flexwerken op een flexplek. De drempel wordt verhoogd voor iedereen. En de zichtbaarheid. Ja. Dus het is niet alleen voor de journalist zo. Mm-hmm, het is ook voor de lezer zo. Voor de man in of de vrouw in Amersfoort. Ja, want die liep dus makkelijk even binnen en dat is nu dus moeilijker. Haroon, hoe belangrijk vind jij die regiokantoren voor regionale journalistiek? Ja, ik ben zelf columnist voor een groep regionale kranten die weer ondervertakkingen hebben in nog kleinere gemeentes eigenlijk. En die kantoortjes zijn inderdaad van hele grote waarde. Dat daar mensen ook binnen kunnen lopen met dit is hier gebeurd. Noord-Hollands Dagblad, Haroon, waar zit die? De grote redactie zit zeg maar bij Mediahuis, dus waar de Telegraaf ook zit, zeg maar. Bij Sloterdijk. Maar verder in de andere steden die ze coveren, daar zijn ook lokale redacties. Voilà. Maar dus daar zie ik ook zeker echt een meerwaarde van in. Wel denk ik wel echt bij grote landelijke kranten, waar ik ook voor werk, dat ik soms ook denk van ja, is het allemaal wat minder belangrijk? Ik ben bijvoorbeeld al 10 jaar freelancer. Ik krijg de beste verhalen door niet op de redactie te zitten. En gewoon, dus dan maakt het ook voor mij niet zo uit waar die redactie zit. Maar de nieuwsverslaggeving is, hè? Dat is ja. Wel, je opereert dan ook niet met comics. De nieuwsverslaggevers, mm-hmm. Midden in de stad, of in die kleine stad, in de provinciestad. Hè, het gemeentehuis is aan de overkant. Dan moet je in het gebied gaan zitten waar je covert, zeker. Ja. Ja, maar goed, journalistiek is ook duur. En nou ja, ik denk Arno, ja, als hoofdredacteur weet ook wel dat een kantoor op een bedrijventerrein een stuk goedkoper en praktischer is. Nee, luister, ik zie het Excel-bestand ook al voor me liggen, hoor. Met die strepen doorheen. He, door dat bedrag aan de onderkant. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja, en DBG moet heel veel centjes aan RTL hebben ze net overgenomen. Ze moeten ik begrijp dat wel. Mm-hmm. Maar dat wil niet. Ja, maar ja. Ja, dit verschil tussen de romantiek van de journalistiek en het boekhouden. Maar kun je dat op een of andere manier wel kosteneffectief maken? Kun je het omzetten in klinkende munt als je meer met je poten weer in dat bluswater staat en dus kleinere redacties hebt? Is dat op een of andere manier in te richten? Ja, ik ken de begroting niet van die krant, dus ik kan het niet zeggen. Harold? Ja, maar misschien treden er ook wel andere media in de vacuüm die optreedt. Als die regionale of lokale media zeg maar gaan opschalen naar regio's en het worden misschien min of meer zieloze contentfabrieken die vooral dingen doorplaatsen naar regionale titels, dan heb je misschien op lokaal niveau weer ruimte voor nieuwe grassroots media. Ik bedoel, ik lees thuis heel graag bijvoorbeeld het Zuidwestblaadje. Dat is een lokaal nieuwsmedalletje wat in Den Haag wordt verspreid, gratis. Daar staan best leuke dingen in. En geen nieuws, maar daar ga je ook niet voor naartoe naar nieuws. Mm-hmm. Maar je leert wel dingen over de buurt, wat er aan de hand is, et cetera. Dus, ja. Thuiswerk wordt ook als een belangrijke reden gegeven om de redacties meer te centraliseren. Kun je daarin komen? Ja, nee, wat je veel ziet, vooral denk ik bij landelijke kranten, is dat er nu een soort van een beetje hybride vorm wordt bedacht. Hè? Eigenlijk sinds de pandemie weer voorbij is. Dus dat je 2 dagen per week bijvoorbeeld op de redactie moet zijn, waar die dan ook staat. Omdat het wel voor de cohesie, voor de binding met je collega's heel goed is. En je komt soms ook, hè, door een redactievergadering te doen, kom je samen wel weer op nieuwe dingen die je niet thuis van achter je computertje zou verzinnen. Maar het fijne daardoor is wel dat je dus 3 dagen per week overhoudt om inderdaad dus naar waar je ook bent en waar je ook over schrijft, lekker de deur uit te gaan en de verhalen buiten te zoeken. En ik denk dat op zich wel een goede combi is. Ja, maar dat is dus, om het zo maar te zeggen, een enkele reis. De kant van de lezer, van de luisteraar, van de kijker, die kan jou niet zo makkelijk vinden. Je loopt niet in een gele polo rond van hallo, hier is in dit geval even de Amersfoortse Courant. Polo, ik had geen gele polo aan. Dat weet ik. Okay, maar ik heb het even over een wandelend iemand. Je wandelt niet meer. Ja, maar het voordeel van mij als freelancer is altijd dat ik op betere ideeën kom door juist. Ik woon dan in Amsterdam, maar gewoon door lekker naar buiten te wandelen een uur. En gewoon. Of ik krijg ook heel veel verhalen door gewoon even in de kroeg te zitten. Of op reis maar te gaan. Dan kijk je dus met jouw blik naar die wereld. Mm-hmm. En daar doe je allerlei ideeën op. Ja. Dat is goed voor je creativiteit. Maar waar Arno het over had, is dat dus ook de lezers actief naar jouw redactie toe kwamen, dat je daarmee in gesprek kon, dat ze misschien ook wel met ideeën kwamen of tips. Ja, maar dat is alleen echt op heel lokaal niveau. Ja. En er kunnen soms ook tegenwoordig gekke een redactie op lopen. Dus je moet daar ook wel een beetje in filteren misschien. Dat was vroeger ook al zo, hoor. Als ze kwamen klagen, kwamen ze ook gewoon aanbellen, zeg maar. Maar goed, voorheen had inderdaad elke middelgrote stad had een eigen krant. Ik zei net Helmond Dagblad, waar ik voor schreef. Eindhoven Dagblad, Nieuwsblad en Tilburg. Nou ja, dan zijn er vele. Amersfoortse Courant. En er zijn ook andere manieren om input van lezers of kijkers te winnen. Heel veel kranten doen dat nu ook. Hè? Dat je zelf iets kan tippen of zelf iets kan inbrengen. Daar hoef je niet altijd per se fysiek een kantoor voor binnen te lopen. Nee, je ziet nu wel een tegenbeweging. De pop-up redactie. Onze collega's van Pointer Radio, die doen het natuurlijk. Die gaan de regio in. En die zitten daar dan ook een tijdje in de winkelstraat. Mm-hmm, bijvoorbeeld bouwen ze een redactie. En dan kunnen mensen binnenlopen met verhalen. Maar ook Dagblad Trouw doet het. Is dat dan een goed alternatief? Ja, maar dan ben je toch op bezoek. Ja, net als talkshows die dan bijvoorbeeld één aan special ergens maken. Voor een asielzoekerscentrum, dat wordt toch niet altijd mensen in dank afgenomen. Nee, maar dan ben je toch, je komt even langs, je gaat wel weg. Ja. Dan kom je toch fijn als je daar een maand zit? Ja. Oh ja, ja. Nee, ja, maar het is inderdaad wel. Nee, maar het idee is toch dat je er gewoon altijd bent. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel zo. Ja, nou ja, en kan het uiteindelijk op de lange termijn, dit is een beetje glazen bol kijken, maar deze bedrijven ook geld gaan kosten dat ze het op deze manier doen? Dus ze hopen dus een kosten te besparen. Mm-hmm. Hè, in, in, in, in panden. Maar dat mensen dus inderdaad zien van, ja, die content die ik nu lees, die gaat helemaal niet meer over mij. Dat het, en dat daardoor dan weer de aanschaf van die krant omlaag gaat. Ik kan me voorstellen, van de Amersfoortse krant, als de redactie in Utrecht zit, dat je als persoon in Amersfoort toch denkt van, nou, ik weet niet of die krant nog mijn stad vertegenwoordigt en de dingen die ik interessant vind. Ik kan me wel voorstellen dat dat het gevolg daarvan is. Ja, dat zou je op de lange termijn eens even moeten meten. Interessant. Na 20 jaar BN'ers lijkt er nu voor het eerst een seizoen van Wie is de Mol te komen met gewone Nederlanders. En ook in The Bachelor krijgen twee onbekende mannen de hoofdrol. Is dit dan straks verleden tijd? Wil jij een verrader zijn? Ja, zeker. Ja. Toen we twee andere plekken kregen, dus en van Vrouwtje en Daniel en van Sander en Anke, toen zijn we eigenlijk lijnen gaan zetten. Park. Dus die winnaar is Maartje. Hier is Patty Braart. Kom even wat BN'ers voorbij. Ik nog even op de val. Ja. Haroon, ik kijk eerst even naar jou. Jij was tv-recensent. Mm-hmm. In de tijd dat sterren sprongen, dansten en schaatsten. Ja. Is dit een trend? Nou ja, je ziet het in België al een beetje gebeuren. En nu dus misschien bij Wie is de Mol. Ja, ik vind het wel interessant. Ik denk ook dat het een beetje voorkomt eigenlijk dat normale mensen tv. Dus vooral dan inderdaad BNB Vol Liefde of Winter Vol Liefde met mensen die dus niet bekend zijn. Dat enorm goed scoort. Ik denk ook omdat we een beetje misschien, ik in ieder geval, moe zijn van de BN'ers die het hele spelletjeshowcircuit afgaan. BN'ers waarvan ik vaak denk van, hoe bekend zijn ze nog? Hebben ooit een keer GTST gezeten, tegenwoordig vaak influencers. En dan denk ik, ja, waarom moet ik daar als kijker meeleven? Dan kijk ik echt oprecht liever mee met iemand die ik nog niet ken, waar ik eigenlijk alles nog van moet leren, in plaats van zo'n uitgerangeerde soapster die ik al 10 keer heb gezien, die me gewoon niets interesseert. Kijk even naar Arno, die is een paar jaar geleden BN'er meegedaan. Wie is de Mol? Gefrangeerde soapster aan de linkerzijde. Ja. Influencer, toch? Onder meer, zeker. Dit is mijn businessmodel. Ik ga naar elke quiz die me belt. Maar die, ja. Nou, die vermoeidheid met BN'ers, dat hoor je eigenlijk al heel lang. En dat is eigenlijk sinds, bijvoorbeeld, dat hoor je al 10, 15 jaar. Het zijn altijd dezelfde, et cetera. Ik denk dat die Wie is de Mol in België heeft altijd met onbekende Vlamingen. En die. Die is super succesvol, is ook heel leuk om naar te kijken. De Verraders op de BBC is nu ook met, is op de BBC met onbekende Engelsen, is ook zeer succesvol. Ik denk eerlijk gezegd dat het met name het succes van dat BRB Vol Liefde hier wel een rol in speelt. En die mensen, ja. Dat zijn karakters geworden die gegroeid zijn in die serie, waar mensen van zijn gaan houden of ze gaan irriteren, hoe dan ook. Sterker nog, ze zijn bekende Nederlanders geworden. Want ja, nou, dat is natuurlijk de ironie van het geheel. Je ziet ze nu voorbij komen in allerlei andere spelprogramma's. Zo werkt het. Maar ik denk dat daarom die programma's nu uitwijken naar de onbekende Nederlanders. Tegelijkertijd is die Wie is de Mol die er. Het is of nog niet bevestigd door de Avatros, maar die Wie is de Mol die er gaat komen met onbekende Nederlanders, die wordt niet op het hoofdpodium uitgezonden. Nee, dus NPO Start. Dus dat is dan ook wel weer een beetje. Maar het verschil zit een beetje in dat als je onbekende mensen doet, die zijn. Dat is voor als tv-makers dan natuurlijk ook interessanter. Want die zijn nog niet gemediatraind, die zeggen de raarste dingen. Dus dat is natuurlijk vanuit tv-makers oogpunt natuurlijk veel interessanter dan een bekende Nederlander die al 10 keer zo'n spelletje heeft gedaan. En helemaal. Toch hebben we tientallen jaren gekeken naar allerlei programma's met bekende Nederlanders. Steeds zo. Wie is de Mol scoort, wordt waarschijnlijk het best bekeken programma van het jaar. Met dus bekende Nederlanders. Het idee is dus van vervolgens, zo lijkt het als althans, je er kritisch dat naar kijkt, helemaal als het iemand is die al in andere shows hebt, dan denk je, daar heb je diegene weer. En je ziet gewoon dat diegene mensen beter op hun woorden letten of het programma juist gebruiken om zichzelf op een bepaalde manier te profileren. Daar zit veel meer vanuit de kandidaat een bewuste gedachte achter. En dat is voor de kijker gewoon irritant. En helemaal bij de commerciële, waar je dezelfde BN'ers eindeloos gerecycled ziet worden, kan het denk ik verfrissend zijn als die even allemaal oprotten. Maar blijkbaar scoorde het dus heel goed. Dus hield iedereen zich daaraan vast, aan die BN'ers. Plus, het is natuurlijk ook wel lekker scouten. Je weet wel wat je krijgt, toch, in huis? Ja, dat is maar persoonlijkheden ook wel maar een beetje. Ik denk ook wel dat het een generatieverschil is. Ik denk dat met name de oudere kijkers nog wel die BN'ers leuk vindt om te zien. Maar ik denk dat eigenlijk iedereen van mijn leeftijd en jonger gewoon niet meer zit te wachten op die BN'ers. Omdat die BN'ers die dan te zien zijn, die zijn voor ons niet bekend of interessant meer. Patty Braart, who cares? Ja. Harold, kijk even naar jou. Ja, kijk jij naar programma's waar bekende Nederlanders in zitten? Of juist niet? Nee. Ik kom uit een hoek waar dit soort dingen echt helemaal langs me heen gaan. Maar ik denk dat het vast een heel goed verdienmodel is. Dus je hebt zeg maar, waarschijnlijk heb je een markt waar je de bekende Nederlander heel goed kunt exporteren. Voor advertentieinkomsten, et cetera. En je hebt waarschijnlijk een markt waar het goed gaat als je het hebt over mensen die nog onbekend zijn. Die dus lekker quasi spontaan overkomen. En die kun je dan eigenlijk optrainen tot BN'er. En die kun je dan vervolgens weer in een andere serie uitzendingen exploiteren. Dus er zit wel een soort doorschuifmodel. Mensen zijn ook niet meer heel lang bekend. Mensen zijn heel kort bekend en worden naar vergeten. Dat is de tijd waar we nu in leven. Dus je kan dus worden iedereen is eventjes bekend. Maar die bekende mensen van vroeger, die decennia lang bekend waren, ja, dat is niet meer zo. Ja. Okay. Arno, jij hebt, dat was ook een format, als bekende Nederlander tegen een team van onbekende Nederlanders gestreden op tv. Wat is dat voor een format? Ja, ik vergeef het als je het niet gezien hebt, maar die dat heette Het Onbekende. Dat was best een leuk programma om mee te doen trouwens. En dat waren onbekende tegen bekende Nederlanders. Ik zat bij het bekende Nederlanders team. Maar het was net als Wie is de Mol. Dus je zat de hele dag, werd je gevolgd door camera's en dan hing een audio onder je shirt. Ja, die andere, die groep die onbekende Nederlanders, ja, die vergat dat. Dat is logisch. Dus het is helemaal wat Arun net zei. Ja, die deden al. Ja, dat was natuurlijk veel spannender om naar te kijken. Want die waren stiekem en die zaten elkaar een oor aan te naaien. En die zeiden allemaal dingen, lullige dingen over elkaar. Terwijl de audio nog wel deed, maar de camera niet meer. Ja, daar had ik en die andere banners. Ja, daar waren ze natuurlijk veel te veel van bewust. Ja. Jij kijkt vooral of je haar goed zat. Mijn haar zit altijd goed, Haroon, dus daar hoef ik naar te kijken. Maar dat is een logisch. Ja, als je vaker met zo'n microfoon op je borst loopt, dan weet je hoe dat werkt. Ja, dat hebben die onbekende Nederlanders dan natuurlijk niet. Dus het werkt wel. Ja, dan heb ik wel een vraag. Hoe kan je dan als, zeg maar, bijna helemaal BN'er zorgen dat je BN'er blijft? Wat is dan wat je moet doen als het zo instant is, zoals net werd gezegd? Hè? Dus je bent snel weer weg. Ik word nu een soort van als BN'er gereduceerd en als autoriteit op de BN'erschap gevoerd. Daar zit een houdbaarheidsdatum op alles en iedereen. Met uitzondering misschien van Patty Bracht en wat anderen. Op een gegeven moment houdt dat ook gewoon weer op. En dan zijn de mensen je een beetje zat. Ja, maar even los hiervan. Wat als deze trend nou doorzet? Hoe moet dat dan? Hoe moet het dan met jou, Arno? En hoe moet het met jou? Want ik begreep dat jij graag nog wel een keertje mee zou willen doen. Wie is de Mol? Maar ik ben nog niet bekend. Dus ik vind dat ik nog wel mee mag doen. Dat was een sollicitatie. En Arno, wat betekent dit voor jou dan? Ja, ik kan wel inpakken, denk ik, of niet? Ik ben... Want jij vindt het leuk. En het verdient wat vind goed? Ik leuk. Nou, dat valt reuze mee. Want Wie is de Mol betaalt niet, hè, zoals je weet. Je bent gewoon een maand lang weg zonder inkomsten. Dus het kost eigenlijk gewoon maar geld. Nee, ja, ik leef niet om BN'er te zijn. Ik bedoel, dat is een beetje bijvangst van wat ik gewoon doe. Jij kan zonder. Ik mag hopen dat ik wel zonder kan, ja. Dankjewel voor je aanwezigheid in dit mediaforum. Arno Kantelberg, overigens ook onbetaald, zijn we altijd heel erg blij mee, toch? Of nee, 100 euro. 100 euro, oké. Keurig voor je onkosten. Ja. En Haroon ook, dankjewel dat je hier wilde zijn. In dit mediaforum, het is namelijk 22:30 geweest. NPO Radio 1. Ook tijd voor de NOS Nieuws, krijg ik van Clemens Peters. Het zaad van 9 donoren van de donorbank van het Leids Universitair Medisch Centrum is in het verleden veel vaker gebruikt dan het maximum van 25 keer. Blijkt uit intern onderzoek door het ziekenhuis. De 9 donoren hebben samen ruim 400 kinderen verwekt. Door het winterse weer zijn op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd. En zeker 100 vluchten hebben vertraging. Volgens Schiphol heeft dat ook gevolgen voor vluchten later vandaag en mogelijk ook nog morgen. Het winterse weer leidt op diverse plekken in het land tot problemen. Vandaag gaan de gesprekken over een nieuwe coalitie verder. Vorige week spraken PVV, NSC, BBB en VVD op een landgoed in Hilversum met elkaar. Nu wordt het overleg verplaatst naar Den Haag. Naar verluid hebben de partijen vorige week vooral gesproken over onderwerpen waar ze het over eens zijn. En zijn de verschillen nog niet uitgebreid aan bod gekomen. En trainer José Mourinho is ontslagen door AS Roma. De club staat teleurstellend 9e in de Serie A. En dat was voor de clubleiding aanleiding om afscheid te nemen van de succescoach. In 2022 versloeg Mourinho met AS Roma Feyenoord in de finale van de Conference League. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim moest nu op de weg. Ja, het is hier en daar nog altijd glad vanwege de winterse neerslag. Houd dus rekening met extra reistijd wanneer de weg op gaat. En dan met name op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederbeert en knooppunt Leenderheide 15 kilometer langzaam rijden. Reken daar ongeveer een half uur extra reistijd. Dan een kapotte auto, die is gestrand langs de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes. Ongeveer een kwartiertje langzaam rijden over 7 kilometer. 1 reishok is dicht. De N9 staat er ook nog bij, Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrel en Egmond 5 kilometer. kilometer file en 3 kwartier op onthoud. En tot slot de N69, die is in beide richtingen dicht bij de Belgische grens. Komt door opruimwerkzaamheden, daar gebeurde vanmorgen namelijk een ongeluk. Tot 11:30, Roos Abelman. De inwoners van Noord-Ierland zitten bijna 2 jaar na de verkiezingen nog steeds zonder regering. Deze week verloopt de deadline om een coalitie te vormen, maar de kans dat die wordt gehaald is niet groot. Correspondent Lia van Beckhoven hangt zo aan de lijn om ons erover bij te praten. Spraakmaker en toerismeonderzoeker Harald Buitendijk is gelukkig nog bij me in de studio. Bijna 1/4 van de toeristen had het afgelopen jaar te maken met extreem weer tijdens de vakantie. Hitte, droogte, bosbranden, overstromingen, noodweer. Het klimaat verandert. Dus we verkennen zo de gevolgen voor ons vakantieplezier en de bestemmingen. Maar we gaan eerst naar de reclame, of toch niet? Niet naar reclame. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Elke werkdag gaat een van onze verslaggevers op pad om antwoord te vinden op een vraag van onze spraakmaker. En vandaag is Anne van der Veen in Hartje Amsterdam. Anne, wat doe je daar? Ja, op het Rembrandtplein sta ik. Dus je kan wel zeggen Hartje Amsterdam. Wel mooi hier met een klein laagje sneeuw. Een beetje koud. En we zijn hier lekker naartoe geglibberd, hè, Eva? Een beetje links-rechts, ja. Links-rechts. En Eva van der Broek, die is gedragseconoom. En ik, die kijken al, nou, ik denk 1/2 uur naar de reclames hier. Het zijn er genoeg. Ik zie bierreclames, reclames voor reizen. Er hangt hier een heel groot reclamebord. En er staat steeds eigenlijk wat anders. Maar Eva, jij hebt er verstand van. Wat is de mooiste? Ja, mijn lievelings die reed net voorbij. Dat was een autootje waar heel groot op stond de patatgeneratie. En daaronder stond Team Friet of Team Patat. En ik ben altijd dol op dat soort reclames die je een vraag stellen. Want die blijven bij mij doorlopen in mijn hersens. En welk team ben jij? Ja, ik ben dus nog steeds aan het denken, jongens. Ik ben Team Patat. Nou, eens even kijken hoe dat in de studio zit. Harold, je hebt een vraag over reclames. En dan ook maar even meteen antwoorden. Team Friet of Team Patat? Ja, wat mij betreft doe maar Team Friet. Oké, en waarom sta ik hier te koukleumen op het Rembrandtplein? Nou ja, ik vroeg me dus eigenlijk een tijdje geleden vroeg ik me eigenlijk af van ja, we consumeren best wel veel. En heel veel wat we consumeren, dat doen we eigenlijk best wel heel vaak. En we doen het ook best wel gedachteloos. En dat is eigenlijk ook een beetje een probleem, want het veroorzaakt ecologische overshoot, zoals dat heet. We gebruiken eigenlijk in een jaar tijd meer planeet dan dat we hebben. En dan heb je het eigenlijk met name over het gebruik van energie en materialen. En dat zie je vooral eigenlijk aan de rijke kant van de wereld, waar de rijkste 1/4 van de wereldbevolking ongeveer 74% van de energie en de materialen consumeert. Dus heel veel producten die zijn niet per se goed voor ons of voor onze omgeving. En waarom consumeren we die nou eigenlijk zoveel en zo gedachteloos? Kan dat niet wat minder? En zouden mensen het eigenlijk erg vinden als ze niet de hele tijd herinnerd worden aan dat ze dat moeten consumeren? Dat vroeg ik me eigenlijk af. Dus als we geen reclame meer zouden maken voor slechte producten, ik zeg het even kort door de bocht. Nou, Eva, jij hebt er verstand van. Zou dat uitmaken als we geen reclame meer zouden maken voor bier, vlees, et cetera? Ja, uitmaken zeer zeker, want reclame werkt. Dat zeggen alle wetenschappers. De vraag is ook natuurlijk, zouden mensen dat zelf erg vinden? En je ziet dat er nu langzaam als in steeds meer steden een meerderheid is echt voor het verbieden van fossiele reclames. Want ja, het is natuurlijk ook zo, als je voor andere mensen nadenkt, als die niet heel erg uit zichzelf zin hebben in friet of patat om 10:00 of zo, ja, wat zou je ze dat dan opdringen eigenlijk? Maar zouden we die reclame ook echt missen? Ik als consument, dat ik denk, nou, wat jammer dat hier geen bordje van Heineken hangt of van Warsteiner. Ja, tenzij ze dus heel erg verschrikkelijk mooi zijn of je aan het lachen maken, denk ik dat de meeste mensen heel goed zonder kunnen. En dat is ook inderdaad wat we, nou ja, wat je ziet bijvoorbeeld bij tabaksreclames of zo. Die zijn best mooi zo nu en dan. Als je ze weghaalt, wordt er toch echt 7-8% minder gerookt. Als je ze verbiedt gewoon. Dus dat soort dingen hebben echt nut. En uiteindelijk worden mensen daar toch gelukkiger van dan. En reclame voor tabak mag niet meer. En ik zie niet de kranten volstaan. Hé, god, wat jammer, ik mis het echt, die twee cowboys. Nee, dat is natuurlijk omdat het nu al een tijdje terug is. Hè? Maar inderdaad, mensen zijn altijd op het moment dat er iets verandert, zijn ze nogal van het behoudende. Maar als het dan één keer gebeurd is, dan passen mensen zich aan. En dit zijn niet dingen die je zelf heel erg actief zou missen, hè? Een reclame. Het is niet iets wat een grote rol in ons leven speelt. Maar als we het dan niet missen, waarom verbieden we het dan niet gewoon? Het lijkt me een makkelijke oplossing. Ja, het grappige is, wij denken dus allemaal dat die reclames op onszelf geen invloed hebben. Dus wij denken, ja, nee, ik heb gewoon zin in cola. Dat komt niet door die reclame, dat komt uit mijzelf. Terwijl, als we nadenken over andere mensen, geloven we heus wel dat het impact heeft. Maar als je dit dus aan politici vraagt, dan denken die, ja, een verbod, dat is wel weer heel zwaar. Kunnen die mensen niet zelf beslissen? Maar nee, helaas, de wetenschap is daar duidelijk over. Mensen kunnen niet zelf beslissen. We hebben geen vrije wil. Komt een grote vrachtwagen aan, we steken even over, glibber de glibber. Maar ik denk dus eigenlijk van mezelf, ik kan die reclames weerstaan. Ja, maar jij, Eva, nee, ja, nee, jou lukt dat niet. Ik kan je uitleggen niet. Hoe ze werken. Eén is, dat is een soort bromvliegeffect, het meer exposure effect. Hoe vaker je iets ziet, zoals nu de nachtwacht waar we tegenaan kijken, die op het Rembrandtplein hangt. Hoe vaker je het ziet, hoe mooier het vindt. Geldt voor de tekeningen van je kind, geldt voor muziek, geldt voor reclame en bierreclames. En dat hebben wij niet door, maar het werkt wel zo. En dan heb je natuurlijk ook nog al die sociale dingen. Je denkt dat andere mensen wel op vakantie gaan met een grote dure auto, of wel naar de zon, of wel fast fashion kopen. Terwijl, ja, het normaliseert dus dat gedrag, terwijl we dat niet per se uit onszelf willen. Om dit aan te tonen, ik denk natuurlijk ook, die reclames die doen mij niks. Maar jij hebt een soort testje voor mij bedacht. En laten we even kijken of ik gelijk heb. We gaan je rijmkunsten testen. We staan hier dus in een grote straat met heel veel ketens en zo. En mijn rijmpje voor jou, jij moet de tweede zin maken, is... Wij staan hier tot onze knieën in de sneeuwprut. Kom maar door. Zo. In de sneeuwprut... Ik weet het eigenlijk niet. We hadden al bedacht, dit kan ook mislukken. Ja, maar wat dacht jij dat ik ging zeggen? Ik heb iets uitgezocht, iets wat op ut eindigt. Omdat wij in de straat waar we net doorheen liepen, zagen wij een donutwinkel. We zagen een pizzahut en zo nog wat dingen. Die dus heel grote reclames hadden hangen, die op ut eindigden. Maar zo erg staat jouw 10 uur 's ochtends gedachten staan nog niet op eten, denk ik. Oh, niet van donuts. Oh jee, daar gaat hij al. Ja. Maar wat wil je hier nou mee zeggen? Dat vooral dat hoe makkelijk het voor ons is om weer ergens aan te denken. Dus in dit geval had dat moeten zijn donuts, pizza, huts, whatever. Dat beïnvloedt heel sterk hoe normaal wij het vinden. Dus we hebben eigenlijk een soort van verstoord beeld van wat normaal is. Doordat we reclames kijken. En daardoor denken wij dat andere mensen het kopen. Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Want je ziet de mensen die geen dikke auto's kopen. Die zie je niet in een dikke auto. Nou Harold, je hoort het. We zouden ze niet missen, die reclames. Maar de kans dat we ze ooit gaan missen is niet zo groot. Want iedereen denkt, ja, daar ga je toch zelf over. Het beïnvloedt ons niet. Nou ja, dus dat is eigenlijk het antwoord. Maar zouden we het missen? Nee, helemaal niet. Oké, nou ja, duidelijk. Interessant. Ja. Ja, toch? En we hebben geen vrije wil. Dat heb ik er dan meer aan. Ja, inderdaad. Dat heb ik ook weer meegenomen op deze grijze, besneeuwde ochtend. Ook dat nog. Dankjewel. Anne van der Veen was dat vanuit Amsterdam. Nieuws dan via de NOS. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd. Er zijn ook veel vluchten die met vertraging kampen. Stefan Donker van Schiphol, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stand van zaken op dit moment? Ja, momenteel zien we dus dat we een redelijk verstoord vliegschema hebben door de hinder van vanmorgen. Dus de start- en landingsbanen die waren verborgen met ijs en met sneeuw bezaaid. En die hebben wij met de sneeuwvloot sneeuw en ijs vrijgemaakt. Daardoor konden er minder toestellen starten en landen. En dat betekent dus dat we ook de komende paar uur daar nog hinder van zullen ondervinden in de vliegschema's. Dus alle hinder is eigenlijk vanmorgen ontstaan en daar heeft de rest last van? Dat klopt. Dus je kunt je voorstellen dat op het moment dat als er een vliegtuig op een later moment kan vertrekken dan gebruikelijk, dan heeft dat ook voor de vluchten die daarna gaan, heeft dat nog impact. Ja, wat kun je daar als luchthaven tegen doen? Ja, dus wij zetten dan op zo'n moment de sneeuwvloot in. Dat zijn mensen die wij oproepen om eigenlijk in kolommen over de start- en landingsbanen te rijden om die sneeuw en ijs vrij te maken. Zodat er zoveel mogelijk vliegtuigen veilig kunnen starten en landen. Mm-hmm. Dus dat doen wij. En ook samen met de luchtvaartmaatschappijen zorgen we ervoor dat de vliegtuigen worden gedeiced, zoals dat heet. Dan worden ook de vliegtuigen sneeuw en ijs vrijgemaakt, zodat ook die vliegtuigen veilig kunnen starten en landen. Oh ja. En zijn er nog specifieke vluchten die niet doorgaan, bijvoorbeeld naar bestemmingen dichterbij? Of gaat het dan met name om de grote internationale vluchten? Of is dat een wisselend beeld? Ja, dat is wisselend en dat is ook aan de luchtvaartmaatschappijen om dat te doen. En voor reizigers die helaas niet op reis kunnen, raden we ook aan om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappijen om ook te kijken naar het vervolg van hun reis. Oh ja. Loopt de vertrekhal al een beetje vol nu? Daar heb ik op dit moment geen beeld van. Maar wat ik wel weet is dat we verwachten dat het, ik denk na het middaguur, dat het weer iets beter wordt. Momenteel zien we ook opklaringen. Zijn de start- en landingsbanen bijna helemaal sneeuw- en ijsvrij. En verwachten we dus dat we hopelijk de vertragingen weer wat kunnen gaan inlopen. Dank, Stefan Donker van Schiphol. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Ja, dan gaan we het hebben over Noord-Ierland. Want bijna 2 jaar na de verkiezingen in 2022 heeft het land nog steeds geen regering. Donderdag verloopt de deadline om een nieuw bestuur te vormen. Maar het is nog maar de vraag of die wordt gehaald. En dus lijkt er voorlopig nog geen eind te komen aan de politieke impasse die Noord-Ierland in zijn greep houdt. We gaan naar correspondent Lia van Beckhoven. Vanuit Londen is ze hier. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen, Roos. Ja, dit is dus weer een deadline. Maar goed, er zijn al eerdere deadlines geweest. Die zijn al 2 keer opgeschoven. Waarom lukt het maar steeds niet? Waarom lukt het niet? Omdat de DUP, de DUP, dat zijn de unionisten, vroeger protestanten geheten, die hebben zich teruggetrokken uit het bestuur van Noord-Ierland uit protest tegen de nieuwe Brexit-regeling. En dan valt de boel uit elkaar. Want volgens de regels kan Noord-Ierland alleen maar bestuurd worden door een coalitie waarbij 2 partijen de dominante groepen in Noord-Ierland vertegenwoordigen inzitten. En als 1 van die 2 de stop eruit trekt, ja, dan heb je geen zelfbestuur meer. Ja, leg nog even uit hoe het ook alweer zat met de verkiezingen. Wie heeft ze gewonnen? Je bedoelt het vredesverdrag, je bedoelt de manier waarop... het vredesverdrag is waarin is uitgelegd dat het wat je net zegt, dus dat die 2 partijen precies samen een regering moeten vormen. Maar er zijn verkiezingen geweest. Het is alweer een tijd geleden. Geweest. Wie won die ook alweer? Sinn Féin, dus dat zijn de Republikeinen, die hebben de Ieren, die hebben de verkiezingen gewonnen. En het belang daarvan is dat het voor het eerst was dat de politieke vertegenwoordigers van Wijlen, de IRA, de grootste partij is geworden in Noord-Ierland. Maar ze heeft dus niet kunnen regeren, omdat, wat ik je zei, de DUP, de unionisten, zich uit het regeringsakkoord, die stapten eruit uit protest tegen de nieuwe regeling voor Brexit. En daarom heb je al ruim 2 jaar, of bijna 2 jaar... geen zelfbestuur in Noord-Ierland meer. Ja, die DUP die doet dus gewoon niet mee. Jij zegt dat heeft te maken met de afspraken rondom Brexit. Wat is hun grootste bezwaar? Nou, 2 jaar geleden is besloten dat Britse goederen naar Noord-Ierland gecontroleerd moeten gaan worden om te voorkomen dat ze doorgesluist worden naar Zuid-Ierland en zo naar de EU. En dat is echt een doorn in het oog van de unionisten. Die erkennen niet dat er een grens is tussen Groot-Brittannië en Ierland, Noord en Zuid. Zij zeggen, die grens mag niet bestaan, want dat betekent dat wij Noord-Ierland anders behandeld worden dan een doorsnee Britse regio als pakweg Wales. En dat kunnen wij niet accepteren. Ze kunnen geen afstand accepteren, politiek, geografisch, tussen de rest van het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland. Yeah. En dat hoor ik voortdurend. Belfast moet behandeld worden als Bristol. Ja, maar er zijn toch nieuwe afspraken gemaakt vorig jaar over die grens? Dat is niet voldoende? Er zijn afspraken gemaakt. Nee, dat is niet voldoende geweest. En er is enorme druk natuurlijk op de DUP om al die bezwaren opzij te zetten. Er blijkt nu uit gelekte documenten dat Londen de unionisten van alles en nog wat beloofd heeft om weer te gaan besturen, om weer aan de tafel te gaan zitten. Er is 4 miljard extra voor de regio uitgetrokken. Een verzwakking van die grensafspraken tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. Dus nog minder controles aan de grens. En daar was Brussel blijkt woedend over die geheime afspraken. Maar goed, de DUP wilde er toch niet aan, dus dat feest ging niet door. Maar om druk op te voeren, Roos. Als het mag. Ik bedoel, wat zeg je? Ik heb daar wel een vraag over, want ik heb zo te doen met die jonge mensen die in Noord-Ierland wonen. En die eigenlijk geboren zijn en opgegroeid in de tijd na de Troubles, zeg maar. Ik bedoel, als ik wat cijfertjes erbij pak, dan is sinds de Brexit is de Britse economie volgens mij 5% kleiner dan dat het eigenlijk had kunnen zijn als de Brexit niet had plaatsgevonden. Ik bedoel, hoe moet je hier nou als jongere tegenaan kijken? Wil je dan niet gewoon liever bij het zuidelijkere deel van Ierland horen en gewoon lekker samen in de EU gaan zitten? Dat is een heel interessant fenomeen. En dat zie je ook nu, dat de vredesbabies, de mensen die jij noemt, die zijn geboren sinds het vredesakkoord van 26 jaar geleden, die inderdaad kijken op een hele andere manier tegen Noord-Ierland aan. Die zien die verdeling tussen protestant en katholiek niet zo heftig als hun ouders. Ze willen ook niet zo geïdentificeerd worden. En daarom hebben zij niet zo'n angst van het schrijven schrikbeeld van de unionisten, namelijk een mogelijke hereniging waar nu over gepraat wordt tussen Noord- en Zuid-Ierland. Zoals je zegt, ben je dan af van die grens en ben je dan automatisch weer lid van de Europese Unie. Zover is het nog lang en lang en lang niet. Maar wat wel interessant is, nogmaals, er wordt nu over hereniging gepraat. Ja. Ik herinner me nog dat hereniging, dat was iets waar bejaarde, sentimentele, republikeinse mannen in de kroeg over droomden, weet je wel, over na een paar pinten en zo. Maar nu wordt er echt ook buiten de kroeg over gepraat. En dat is een interessant fenomeen. Ja, en over die Goede Vrijdagakkoorden, want ze dachten natuurlijk in der tijd, we gaan dit goed regelen, voor eens en voor altijd de vrede afspreken. Is die glans er een beetje vanaf? Helemaal. De glans is echt vanaf. Dat vredesakkoord betekende wel, er wordt niet meer gevochten. Dus er kwam een einde fysiek aan die mini-burgeroorlog in Noord-Ierland. Maar de andere poot van dat akkoord, namelijk een gezamenlijk bestuur, dat werkt gewoon niet. Bijna 50% van de tijd sinds dat vredesakkoord is Noord-Ierland niet bestuurd. Omdat of de een of de andere partij uit de coalitie stapt. 50% van de tijd? Bijna 50% van de tijd. Zo. En bovendien, wat ik je zeg, de notie van die twee grote groepen waar het op gebaseerd was, protestanten en katholieken, die zijn niet meer zo relevant als vroeger, dat idee. Nee. Steeds meer identificeren, zoals ik je zei, vooral dus de jongeren, die identificeren zich niet meer zo. Maar wie zorgt er dan voor, Leer, dat het land blijft draaien? Op dit moment? Ja. Dat is een handjevol ambtenaren. Echt? Die zijn ervoor belast, ja. De handjevol ambtenaren en de minister in Londen, die gaat over Noord-Ierse zaken. Maar, en daarom is er ook een gigantische staking donderdag. Mm-hmm. Ze kunnen de zaak draaiende houden, maar ze kunnen geen beslissingen nemen en ze kunnen ook geen geld uitgeven. Dus de salarissen in de publieke sector zijn 2 jaar lang niet gestegen, terwijl de inflatie alsmaar omhoog blijft gaan. En dat zie je, dat Noord-Ierland niet meer bestuurd wordt. Ik bedoel, als je in Londen woont, dan ben je wel wat gewend. Mm-hmm. Maar Noord-Ierland is echt veel meer versleten. Ja. Ik las laatst een verhaal van een journalist, de plaatselijke Sam McBride, en die schreef, er hangt echt een sfeer van de laatste dagen voor verval. Weet je wel? Oh ja. Langzame afbraak van alles waarvan je verwacht dat het werkt, niet meer werkt. En wat hoor je dan van Ieren als je daar bent? Want ik kan me voorstellen, die ook denkt, ziet ja, het we ook moeten hieruit. Ja, nou ja, een kwart van, ze willen er zeker uit. Maar wat je ziet fysiek is illegaal vuilnis wordt gestort. Scholen zijn in verval, worden niet gerepareerd. Het meest schokkende vond ik toen ik laatst was de vervuiling van Loch Nee. Dat is een ontzettend groot zoetwatermeer waar bijna de helft van het drinkwater vandaan komt, is helemaal vervuild. Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat er geen bestuur is wat daar iets aan kan doen, mm-hmm. maar het heeft er wel gedeeltelijk wel mee te maken. Dus heel veel Noord-Ieren zijn woedend op de partijen, omdat er maar geen mogelijkheid op tafel ligt om die partijen bij elkaar te komen en Noord-Ierland weer te laten besturen. Yeah. Die mogelijkheid ligt natuurlijk, er wordt wel over onderhandeld en het lijkt alsof het, maar dat horen we al sinds november, alsof een vooruitgang geboekt is, maar vooralsnog is die er niet. Er is nog geen oplossing. En Londen? Wat kunnen zij doen, de regering? Nou, Noord-Ierland, laat dat vooropstellen, is absoluut geen prioriteit voor de Britse regering. Minister Sunak laat het over aan zijn minister. En die minister heeft laten doorschemeren dat hij van zins is om de deadline van aanstaande donderdag opnieuw uit te stellen. Kijk, die deadline betekent het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Okay, dat waar is de DUP niet bij gebaat is. Of Londen gaat samen met Dublin Noord-Ierland opnieuw besturen. Dat kan ook nog. Waar gaat het naartoe, denk je? Want ik kan dat me is ook een voorstellen, nucleaire optie. Ja, precies. Maar dat ik kan me ook voorstellen dat de bevolking, als je op deze manier bestuurt, waar je zegt, je ziet het letterlijk voor je ogen vervallen, wordt er niet massaal gedemonstreerd? Verwacht je niet dat die op een gegeven moment echt een opstand komen en zeggen, nu gaan we het gewoon helemaal anders doen? We moeten dat Goede Vrijdagakkoord misschien wel helemaal openbreken. Hoor je die geluiden? Nee, dat laatste hoor je niet. Er wordt over gedacht. Maar er is jarenlang onderhandeld over dit akkoord. Er is geen politieke belangstelling in Londen om dat opnieuw open te breken en daar opnieuw over te gaan praten. Wat gebeurd is dat Londen steeds meer geld belooft aan de DUP in de hoop de partij weer naarstormend naar de bestuurskamer te krijgen. De hoop ook dat de achterban de leiders onder druk zal zetten om dat geld te accepteren. Maar als je één ding moet weten, Roos, van de unionisten, is dat ze zich nooit onder druk laten zetten. He, ze denken altijd meer te kunnen halen uit de situatie. Mm. En vaak, eerlijk gezegd, hebben ze gelijk. Hebben ze geen Achilleshiel, Lia? Nou, nee, niet echt. Dit is een partij die niet echt groot is, maar wel alles uit het onderste uit de kan altijd weten halen. Omdat ze de poot stijf houden. Het is een hele koppige partij. En nogmaals, het gaat ze misschien kosten, want de partij is hier wel verdeeld over de aanpak. Wat betreft goede wil in Noord-Ierland. Maar de achterban die zich al onder druk voelt te staan en al voelt dat ze met de rug tegen de muur staat en als unionisten meer te verliezen hebben dan de katholieken of de republikeinen, die staan helemaal achter de positie van de DUP. En Sinn Féin, dat is dus de partij die gewonnen heeft, hè, die dus ook gewoon de premier zou mogen leveren nu. Balen die ervan dat land niet bestuurd kan worden? Of kijken die er? Jawel, die balen daar wel van. Vooral ook omdat zij dus voor het eerst de leider van het Noord-Ierse bestuur kunnen leveren omdat zij de verkiezingen gewonnen hebben. Maar dit is niet hun ruzie, Roos. Sinn Féin heeft eigenlijk op de lange termijn het minste te verliezen. Zij hebben de toekomst. Nogmaals, ze wonnen vroeger de vorige verkiezingen. Ze zijn nu de grootste partij. Ook iets wat moeilijk te accepteren is voor de DUP. Ze zullen dus voor het eerst de regeringsleider moeten leveren. En over de toekomst gesproken, kijk, die partij, Sinn Féin, zit in de lift. Als er volgend jaar ook in het zuiden verkiezingen gehouden worden, dan is de kans groot dat Sinn Féin ook daar misschien wint of zeker dominant gaat zijn in een coalitieregering. En dan heb je dus het gegeven dat en Noord-Ierland en Zuid-Ierland bestuurd worden door partijen wiens raison d'être bestaan is op het opheffen van de grens, het herenigen van de beide Ierlanden. Dus vandaar ook, begrijp je, dat de DUP, voor wie dit echt een vreselijk afschrikwekkend beeld is, er niet op staat te springen om de deadline te halen. Ja. En de deadlock waar ze nu in zit te doorbreken. Best bijzonder, want je zou ook zeggen, ze maken het, als ik jou zo hoor, alleen maar erger als ze langer wachten. Voor zichzelf. Ze kunnen het tot op zekere hoogte erger maken. En zeker ook wat betreft de situatie in Noord-Ierland. Maar het gaat de partij vooral om de partij. En er zijn genoeg mensen die stemmen op de DUP die geloven dat de partij met de rug tegen de muur staat en gelijk heeft met zich te verzetten tegen de grens tussen Ierland en Groot-Brittannië. Omdat wat hen betreft dus het allerbelangrijkste is, echt alles wat alles domineert, is om erkend te blijven worden als onderdeel van het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dat staat nu onder druk. En dat is belangrijker dan wat dan ook. Dus de enige manier om deze impasse enigszins te kunnen doorbreken op korte termijn is de DUP toch een beetje proberen over te halen. Precies, en dat is exact wat Londen doet en mee bezig is. En waarvan ze denkt dat het op den duur, niet voor aanstaande donderdag, maar op den duur ook wel succesvol zal zijn. Ja, en die deadline intussen lekker verlengen. Dankjewel. Lia van Beckhoven was dat, vanuit Londen. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Om kaas te maken is er heel veel grond, water en voedsel nodig voor koeien. Kun je nagaan dat het een hele inefficiënte vorm van voedselproductie is? Jaap Korteweg probeert kaas zonder koeien te maken. Waarbij we ons nu echt richten op kaas. Omdat er al best goede melk- en yoghurtvervangers zijn. Een revolutie in onze voedselproductie. We gaan dit jaar de eerste kaasjes proeven, is de verwachting. Deze week in Docs, de eerste aflevering van Hoe Kaas de Wereld Redt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra

Het is 7:07. Je luistert naar Spraakmakers. Vandaag de spraakmaker toerismeonderzoeker Harald Buitendijk. En Lia van Beckhoven hoorde je ook, correspondent het Verenigd Koninkrijk. We spraken haar net over hoe het in Noord-Ierland maar niet lukt om een regering te vormen. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, welke lekkernij heeft na jarenlang lobbyen nu de status streekproduct? Eet men hier uit de hand? Uit de hand, ja. Dat smeren hoort er ook bij. Je moet een beetje vies worden. Je mag daarna je vingers aflikken. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Als u nou nog steeds denkt, waar gaat dit over? Tegen 11:30 het antwoord. Dan, met een beetje pech had je het als toerist niet heel makkelijk het afgelopen jaar. Extreme hitte, droogte of juist veel regenval, bosbranden, hagelstenen zo groot als tennisballen. Van Spanje tot Slovenië en van Griekenland tot Zweden. Naar verluid had een kwart van de toeristen er het afgelopen jaar last van. En in Nederland was het met al die regen ook niet echt een pretje trouwens. Nou goed, toch is voor veel mensen geen reden om even de kat uit de boom te kijken. Volgens de ANWB heeft 1 op de 4 toeristen de zomervakantie alweer geboekt. En daarom is Harald Buitendijk hier. Hij is onderzoeker duurzaam toerisme aan de Breda University of Applied Sciences. Ja, Harald, verbaast het überhaupt dat er al zoveel geboekt is? Nou, nee hoor, niet echt. Niet echt. Ik bedoel, corona is een beetje uit het systeem bij de mensen. En het is weer terug naar, zeg maar naar business as usual. Dus Er wordt goed geboekt. Geluiden die ik heb opgevangen vanuit de uitgaande vakantiesector, die waren best wel positief over het aantal boekingen. En ook als je kijkt naar onderzoek wat altijd wordt uitgevoerd door het NBTC. Gaan ze kijken naar het vakantiesentiment, zeg maar. Mm-hmm. Zie je dat er meer mensen zijn dan vorig jaar die op vakantie willen gaan naar het buitenland. Maar tegelijkertijd zie je wel dat ook zaken als klimaatverandering toch structureel een steeds grotere rol gaan spelen in het vakantiegedrag. Okay. Dat vertaalt zich dan bijvoorbeeld in trends als meer duurzaam op reis gaan, aanpassen van vakantiegedrag. Dus kijken naar bestemmingen, perioden en aanpassen aan veranderende weersomstandigheden. Bijvoorbeeld. Dus we gaan niet nu allemaal massaal weer zoals we gewend zijn het handdoekje op het strand van Benidorm leggen. Daar verandert wel wat, zien ze. Of dat echt op de korte termijn al duidelijk gaat worden, dat zegt dit onderzoek niet. Maar dat het structureel is, dat wel. Dat het gaat spelen. Het gaat steeds meer spelen. Ja. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. Ja. En dat is nu ook zo. Ja, nou was afgelopen week in Utrecht een vakantiebeurs. Dat is natuurlijk dé plek om nieuwe ideeën op te doen voor de zomervakantie. En we dachten, we sturen even Anne van der Veen naartoe om te horen wat de plannen van de mensen zijn. Bij de ingang van de jaarbeurs echt rijen met mensen. Druk is het, hè, mevrouw? Het is heel druk. Had u dat verwacht? Jawel, jawel. Ik weet dat er heel veel mensen graag op reis gaan. En waar wil u naartoe? We willen wel graag naar Indonesië. Naar Indonesië? Ja, ja, ja. Bent u zo'n verre reiziger? Jawel, jawel. Voelt u zich wel eens schuldig? Nou, eigenlijk niet. Nee, uw man knikt ook heel hard nee. Nee, dat speelt niet. En als je niet gebruik maakt van het vliegtuig, dan kom je nergens. In ieder geval niet in Indonesië. Niet in Indonesië of ergens anders niet. Nee. Nou ja, veel plezier vandaag. Dankjewel hoor. Nou, bij binnenkomst zijn het vooral de Europese landen die zich presenteren. Links Spanje, rechts voor me Italië. Yes, does you want to go here? I will give you information about this area. But next to Liguria is cheaper and more relaxing, you know. En? Ja, het verkeerde stukje, maar je kan dan wel mooi naar het achterland. Als je dus aan de kust zit, kan je altijd daarheen gaan, een dagje. Dat is wel leuk. Het kan nogal heet zijn tegenwoordig in Italië. Of we hoorden vorig jaar die grote hagelstenen. Waren jullie daar? Ja, die hebben op Toto gehad. De auto lag helemaal in de puin. Oh echt? Ja. Maar denkt u dan niet, ik moet ergens anders heen? We nemen een kleed mee, we leggen over de auto heen. Oh echt? Zou het helpen? Ik denk het. Maar dat was wel schrikken, toch? Ja, de hele auto, ramen eruit. Het was net een poffertjespan. Jamie. En hij is in oktober gerepareerd en mijn dochter was er ook. Die auto lag ook helemaal in de poeien. Maar ik vind het wel grappig dat u dan denkt, nou, dit jaar weer. We gingen altijd naar Italië. Dus u laat u niet weer houden? Nee. Nou, dappere mensen hier. Ja. Spreekt u Nederlands? Ja, gelukkig wel. Ja, wat doet u hier? Ik sta voor de Griekse gids hier op de stand. Wij verkopen hier geen reizen, maar geven wel informatie over reizen. Afgelopen jaar was het nogal rot weer in Griekenland. Ja, bosbranden. Ja, dat klopt. Maar dat is voor alle dag. Toen ik 40 jaar geleden voor het eerst naar Griekenland ging, er stonden multimedia, toen waren er ook bosbranden. Alleen stond dat met een heel klein artikeltje in de krant. Dus dat is niks nieuws. Ja, vergeleken met deze tijd. Dat is voor alle dag. Maar maken de vakantiegangers hier zich daar zorgen om? Merkt u dat? Totaal niet, nee. Nou, ik sta bij de VVV van Noorwegen. Ja, hallo. Hoe lopen de zaken? Goed, je merkt wel echt dat Noorwegen veel populairder is dan ooit. Dus, ja. Ja, hoe merk je dat dan? Ja, heel veel vragen, heel veel mensen met de camper. En we zijn altijd naar het zuiden geweest, maar nu willen we liever naar het noorden. Dus je merkt dat Scandinavië veel aantrekkelijker is geworden voor de Nederlanders. Maakt Noorwegen zich er al zorgen over, dat rustige land dat opeens overstroomd wordt door toeristen? Dat denk ik niet. Noorwegen is wel goed bezig om zich aan te passen met het toerisme, wat nu wel goed aan het groeien is. Maar zeker, Noorwegen gaat heel veel op gewoon vertrouwen en respect voor natuur. En wat we zo zien, dat de meeste toeristen die houden zich daar gewoon netjes wel aan. Maar we moeten wel blijven werken om het aan te passen met de hoeveel toeristen er naar Noorwegen toekomen. Dus een beetje opvoeden, die toeristen. Precies, een beetje, ja. Ja. Ja, je hoort een bijdrage van Anna van der Veen vanaf de vakantiebeurs in Utrecht. Nou ja, heel veel vakantiegangers toch, Harald, die je hoort in deze reportage, die lijken zich weinig aan te trekken van wat er afgelopen zomer is gebeurd. Nee, inderdaad, de mensen in de vakantiebeurs niet. Die zijn dan wel redelijk positief of monter, hè, en die gaan gewoon inderdaad door. Ik hoorde ook die meneer zeggen van de Griekse gids van ja, die branden die waren er eigenlijk altijd al. Mm-hmm. Nou ja, deels heeft hij daar natuurlijk ook wel een punt. Maar van iets wat er altijd is, zie je misschien niet of de aard en de frequentie langzaamaan een beetje gaat veranderen. En tussen nu en 2050 zit dat er toch wel in. Dus ja. Je zult het meer gaan zien en het zal steeds heviger worden. Die bosbranden dan bijvoorbeeld voor Griekenland geldt dat dan? Bijvoorbeeld in voor dit Griekenland geval. Bosbranden, ja. Ja. Je hoorde ook een vraag over het noorden van Europa, over de Scandinavische landen. Doen die landen met meer gematigd klimaat genoeg nu om meer toeristen te lokken? Of heeft het eigenlijk helemaal geen zin om dat nu al te doen? Of ze daadwerkelijk echt meer inzetten op promotie in bepaalde markten, daar heb ik geen gegevens over. Ik denk wel, en dat zie je ook wel terug in onderzoek, maar dat is dan gebaseerd op modelleren. Mm-hmm. Zie je wel een verschuiving van vraag, en dus van toeristenstromen van bijvoorbeeld het zuiden van Europa naar meer centrale delen van Europa en noordelijk gelegen delen van Europa. Ook Nederland dus? Ook Nederland, ja. Ja, en zijn we daar voldoende op voorbereid? Nou ja, ik denk in Nederland een uitdaging voor Nederland zal zijn ruimte creëren voor betaalbare vakanties. Voor alle, of geschikte vakanties, zeg maar, mm-hmm. voor alle verschillende markten. Ja, maar ja. Je ziet eigenlijk het tegenovergestelde gebeuren, toch? Ja. Je ziet heel veel grote vakantieparken die hier campings overnemen. En er komen best dure huisjes op te staan. Ja, dat klopt inderdaad. En je krijgt daardoor dus ook, en wat we dus wel uit de consumenteninterviews terugzien, je krijgt daarmee de onmogelijke situatie dat het dus goedkoper is om te zeggen, ik boek all-inclusive 8 dagen naar de Turkse Riviera. Ik had graag op vakantie gegaan in Nederland. Mm-hmm. En ik had graag voor mijn gezin een bungalow geboekt, zeg maar. Ja. In het midden van het land of zo, in het bos. Dat is te duur. Maar dat is te duur. Dus stap ik in het vliegtuig. Ja, dus, maar dat is natuurlijk iets wat tour operators aanbieden. Die kunnen pakketreizen aanbieden. De hele infrastructuur ligt er al in Turkije, in Zuid-Spanje. Grote hotels. Ja, die kunnen dat gewoon goedkoop aanbieden. Ja, dat klopt inderdaad. En je ziet eigenlijk, als je kijkt naar de luchtvaartafhankelijkheid van het uitgaande toerisme. Hè, dat is niet iets wat je als gegeven kan beschouwen. Dat is eigenlijk gewoon historisch zo gegroeid met de opkomst van de straalvliegtuigen van de low-cost carriers. Mm-hmm. Dat is een ontzettend efficiënt verdienmodel geworden, waarbij je dus, mits je groot volume draait, voordelig dit soort vakanties kunt verkopen aan verschillende markten. Maar mensen zijn het dus ook als vanzelfsprekend gaan zien, mm-hmm. dat iedereen met het vliegtuig op vakantie gaat. Ja. Terwijl dat wereldwijd gezien natuurlijk helemaal niet zo is. Maar het is een beetje een kip-ei verhaal, toch? Wie gaat als eerste bewegen? Gaan dus eerst die tour operators andere soorten vakanties aanbieden? Worden bijvoorbeeld vakanties ver weg weer duurder en dichterbij weer goedkoper? Worden er ook vakanties aangeboden naar meer gematigder gebieden? Of is het de vakantieganger die als eerste die vraag daarom... Het zal van allebei de kanten moeten komen. Maar als we het nu even kijken naar het aanbod, dus naar de aanbieders. Mm-hmm. Die zullen, als ze hun eigen klimaatdoelstellingen willen gaan halen, ook aanpassingen moeten gaan doen in het aanbod. Dus ze zullen vooral luchtvaartafhankelijkheid terug moeten gaan schroeven. Ja, maar wat interessant is, wat je ziet, is dat ook een lobby op gang komt vanuit organisaties die vakanties aanbieden om bijvoorbeeld de schoolvakanties veel meer te spreiden dan we nu doen. Ja. En ze noemen het dan de schouders van de zomer, hè, bijvoorbeeld. Om daar dan ook op vakantie te gaan. Dan zou je zeggen, die willen het gewoon zo laten zoals het is. Nou ja, kijk, als je zeg maar flink geïnvesteerd hebt in hotelvastgoed in Zuid-Europa, en je ziet dat het in juli en augustus daar zo niet meer te harde is, dan is het handig als je mensen daar natuurlijk in het schouderseizoen, dus in het voorseizoen en in het naseizoen, naartoe kan sturen. Zodat je die accommodaties nog kan exploiteren. En dat je het stranden van die activa, zeg maar, weet uit te stellen. Ja. Ja, dus klopt. Vanuit hen gezien is het logisch. Ja. Maar is het goed? Ja, goed is natuurlijk een politieke vraag. Ja, wat is goed, wat is slecht? Ik denk dat als je serieus bent over klimaatactie ondernemen, dat je toerisme minder luchtvaartafhankelijk zal moeten gaan maken, omdat het er anders niet gaat komen. Als we doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan zal het wereldwijde toerisme tegen 2050 zal het goed zijn voor het opslokken van ruim 60% van het CO2-budget van deze planeet. Ja. Dus, ja, maar de vraag is dus, gaan vakantiebedrijven dat doen, dus die vakanties organiseren, of moeten overheden dat doen? Moeten die gewoon ervoor zorgen dat dan dat vliegen weer duurder wordt? In Nederland zal het gaan waarschijnlijk om een samenwerking tussen beide. Dus zowel de overheid als de vakantiebedrijven zullen samen prestatieafspraken moeten maken, waarmee ze moeten kijken van oké, hoe gaan we eigenlijk de klimaat- en milieu-impact van toerisme terugbrengen? Ja. En hoe gaan we daarbij zorgen dat de mensen toch op een gezonde en fijne manier op vakantie kunnen gaan? Nou, en betaalbaar natuurlijk ook. Hè? Want je ziet nu dat vakanties toch gewoon steeds duurder worden ook. Dat zie je natuurlijk nu ook met de inflatie. En er is gewoon een steeds grotere groep mensen die daardoor gewoon de vakantie niet meer kan betalen. Ja, nou ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook net. Een van de innovatieuitdagingen van de reissector is, hoe zorg je voor een gezonde vakantie voor alle verschillende markten? En op welke afstand dat is daar dan aan afgeleide van. Ja, maar die afstanden zullen omlaag moeten en dus minder afhankelijk moeten worden van het vliegtuig. Ja, dankjewel hiervoor, Harald Buitenhek. Graag gedaan. Gaan we naar nieuws via de NOS. Op de weg op Schiphol, maar zeker ook op het spoor, zijn vertragingen door de sneeuwval. Martijn de Graaf van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Waar spelen de problemen bij jullie vooral? Ja, de problemen speelden vanmorgen vooral rondom Hilversum en rondom Amersfoort. En ook Utrecht is dan ook altijd een knooppunt natuurlijk, wat we nou een hinder ondervindt. We hadden daar inderdaad te maken met last van de sneeuwval. Net als op de weg en het vliegverkeer merkten we dat natuurlijk. Ja, want wat gaat er dan mis bij veel sneeuwval? Nou ja, in dit geval hadden we te maken met een aantal wisselverwarmingen. We hebben wissels in het spoor, hè, die treinen van de ene naar de andere kant kunnen leiden. En als daar sneeuw op komt, of als ze bevriezen of ijzel, waar we ook nog mee te maken hadden vanmorgen, dan werken ze niet. Daar hebben we wisselverwarmingen voor. Maar helaas op een aantal plekken, we hebben er meer dan 3000 van die wisselverwarmingen. Op een aantal plekken werkten ze niet rondom Hilversum en Amersfoort. En daar hadden we dus vooral last van vanmorgen. En hoe lossen jullie dat nu op dan, die problemen? Worden de bussen ingezet bijvoorbeeld? Nou ja, in de spits is dat heel erg moeilijk. En inzet van bussen, dat is vaak iets wat de vervoerders doen voor ons. Onze aannemers zijn ter plaatse gegaan, hebben de problematiek daarop weten te lossen. We zien ook dat het nu eigenlijk de problemen al opgelost zijn. En het treinverkeer wordt dus ook weer opgestart. En ondervinden we nu eigenlijk erg weinig hinder van. Nee, wat is dan de verwachting voor de avondspits? Gaat die dan soepel verlopen? Is dat het idee? Nou ja, de problemen met die wisselverwarmingen die zijn ook opgelost. Dus ja, het is altijd nauwlettend in de gaten houden wat het ook de komende dagen gaat doen. We verwachten nog meer sneeuw. We hebben een eigen weerbureau dat daar goed ook naar kijkt van wat moeten we doen en hoe kunnen we dat zo goed mogelijk oplossen. En zodra daar ontwikkelingen zijn, zullen we jullie natuurlijk op de hoogte stellen. Dank. Martijn de Graaf van ProRail. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ik verwelkom Jaap Wiggers uit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Problemen gehad op de weg? Nee, ging hartstikke goed. Helemaal niks? Ik ging de goede kant op, dus. Heerlijk. Ja, het is nu, als je nu naar buiten kijkt, tenminste hier in Hilversum. Het is winterwonderland, hè? Ja, hè, er ligt sneeuw en het zonnetje schijnt. Goed, jaloersmakend. Wij moeten nog even aan de bak. Nou, vooral jij moet aan de bak. Je bent 47. Yes. Je hebt een computerreparatiebedrijf. Ook nog. En je maakt muziek met de mannen uit de buurt. Altijd, ja, graag. Ja, wil je nog een beetje doorbreken of is het gewoon voor de lol? Nee, dat wil je niet horen. Nee? Nee. Wat voor muziek maken jullie dan? Oh, we doen van alles. Maar gewoon gezelligheid, biertje erbij en een beetje blues en Johnny Cash en Willie Nelson, dat soort werk. Oké, gewoon relaxed. Ja, relaxed. De lat niet te hoog. Nee, die lat ligt zeker niet te hoog. Nee. En is het dat niet, want je hebt 4 keer eerder meegedaan dan 2 keer gewonnen. Ja. Dus wat dat betreft... Veteraan. Ja, zit je goed in de cijfers ook? Ben je goed voorbereid? Kan alle kanten op. Oké, heerlijk, hou ik van. Ja, als het lukt hè, om nieuwskenner te worden, dan win je 100 euro. De hoogste score tot nu toe was die logischerwijs van gisteren, 16 punten. Ja, neergezet door Yvonne Melwijk uit Koekangen. Ik ga mijn best doen. Oké, dan gaan we. Veel plezier. Het winterweer zorgt voor problemen. Op allerlei plekken is het dus wit. Eindelijk weer een keer. Op steeds meer plekken kunnen we ook een sneeuwpopje bouwen. Sommige wegen zijn net ijsbanen en spiegelglad. Sneeuwballengevecht. We zijn op dit moment heel erg bezig met een sneeuwbal. Tientallen vluchten zijn geschrapt vanwege het winterweer. Ja, en dan ook op het spoor hinder. Ja, want het is wel leuk dat je gewoon lekker grote sneeuwpoppen kan bouwen. Op de slee naar school. Dus fantastisch. Let it snow, let it snow, let it snow. Niet in Amsterdam in ieder geval. Wat zeg je? Waar je sneeuwpop kan bouwen, niet bij ons in Amsterdam. Nee. We werden wel wakker in een witte wereld. Hè? En het levert naast veel plezier ook veel overlast op. Vraag 1, op welke snelweg stond de langste vertraging deze morgen? Dat zal de A2 zijn. Ja, dat is goed, bij Nederweert. Volgens Rijkswaterstaat vonden veel mensen het vanmorgen spannend om op de witte linkerbaan te rijden. Het zout raakte daardoor niet goed gemengd met de sneeuw. Aan de hoeveelheid zout lag het ook niet. Rijkswaterstaat zegt dat er ruim 9 miljoen kilo is gestrooid. Vraag 2 dan. De komende dagen wordt er op de meeste plaatsen in ons land geen of nauwelijks sneeuw verwacht. In welke provincie zou nog wel een flinke laag kunnen vallen? Ja, ik hoorde Zuidoosten, dus het zal Limburg wel zijn, denk ik toch? Ja, heel goed gegokt. Het gaat in de Ardennen sneeuwen en de Limburgse heuvels kunnen daarom flink wit gaan kleuren. Kom ik bij vraag 3. Luister hier even naar. De Amerikaanse oud-president Donald Trump heeft de eerste regionale republikeinse voorverkiezingen met overtuiging gewonnen. Well, I want to thank everybody. This has been some period of time, and most importantly, we want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. Trump staat fors bovenaan. Hij krijgt meer dan de helft van de stemmen. Ja, Trump was de verwachte winnaar en won met meer dan de helft van de stemmen dus de eerste republikeinse voorverkiezing. Wie eindigde in Iowa op ruim 20% van de stemmen als tweede? DeSantis. Dat is goed, Ron DeSantis. Trump riep zijn landgenoten na zijn overduidelijke overwinning in Iowa op achter elkaar te gaan staan. De staatsman. Vraag 4 dan. De eerste kiesmannen voor de uiteindelijke republikeinse kandidatuur zijn dus binnen voor Trump. In welke staat zijn de volgende voorverkiezingen? Poeh, die moet ik gokken. Pennsylvania? Nee, had jij het geweten? Nee? Nee, echt niet. Nee. New Hampshire. Nee. New Hampshire is een van de rijkste staten in het noordoosten van Amerika. Het motto daar is live free or die. Denk ik dat het moet zijn. Gezellig. Ja. Vraag 5, laten we een fragment horen. Wie is hier aan het woord? Wij gaan het debat in en we gaan onze vragen stellen. En dan gaan we afwachten wat de staatssecretaris daarop beantwoordt. En dan kijken we verder. Ja, dat ga ik niet weten, maar het gaat ongetwijfeld over de dwangwet, denk ik. Ja, dat is goed. Je zit er in een goede hok. Harold, weet het dan niet? Spreidingsregeling? Nee? Ja, nee, maar we willen weten wie hier praat. Ja, namen wil ik. Geen idee. Nee? Nee, weet ik echt niet. Nee. Edith Schippers. Okay. Oh ja, van de VVD. Ja, net als gisteren wordt er vandaag ook in de Eerste Kamer over die veelbesproken spreidingswet gesproken. Dus daar zat je goed. Ja. Nou, je krijgt de kans om een extra punt te scoren. Je mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijg je 1 punt en op de moeilijke vraag 2 punten. Nou, doen we de moeilijke, hè? De moeilijke. Ik ga er even goed voor zitten. Goed zo. Het lijkt razendspannend te worden of de spreidingswet ook door de Eerste Kamer komt. De stem van 2 kleine fracties kan cruciaal zijn. 1 van die partijen is 50+. Wie is de fractievoorzitter van die partij in de Eerste Kamer? Ja, daar is een hoop gesteggel over geweest. Wisselen dat, toch elke week? Dat is die meneer die met de politie uit het congres verwijderd is, dacht ik. Nee, mevrouw De Haan, zou ik dan zeggen. Nee, Martin van Rooyen. Nee, ook niet geweten. Nee, van Rooyen wilde gisteren nog niet al te veel kwijt. Eerder vorig jaar was hij een stuk opener in het pensioendebat. Toen stelde hij maar liefst 539 vragen. Ja, dit ging dus specifiek over de fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer. Dan krijgt u nu de hintsvraag. Kunt u maximaal 4 punten verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop. Maar doe dat niet te vroeg, want dat kan punten kosten. Daar gaan we. 4. Sorry dat ik het vierde. Ja, stop. Dat is die Israëlische voetballer en dat is meneer Jesekel. Ik had nog voor 3 punten, maar daar ben ik dan ook de beste voor. Voor 2 punten, al ben ik er minder 4 op dat ik niet in Parijs kan spelen. En voor 1 punt, de FIFA heeft mij voor de 4de keer gekozen tot beste vrouwelijke coach. Nou, Wiegman. Daar komen we ergens anders uit, ja. Net te vroeg gepiekt, ja. Ja, sorry. Ja, nee, maar het is moedig poging, toch? Ja. Je moet wat. Je hebt een nieuwsfactor van 3. Je moet 6 vragen goed beantwoorden. Ik ga mijn best doen. Oké, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Ook in de eieren van hobbyboeren ver verwijderd van Gemoer zit te veel van welke giftige stof? PFAS. Ja, naast Rus en de Jong is welke andere Nederlander door op de Australian Open? Goed. Welke lekkernij heeft na jarenlang lobbyen nu de status streekproduct? Dat zou de Limburgse Fly moeten zijn. Ja, dat was ook de hintsvraag. Welke serie won bij de Emmys de prijs voor beste dramaserie? Er waren er 2. De Bear was de comedy en de andere was opvolging in het Engels. Succession. Hey, je mag het niet voorzeggen. Ja. Kijk even naar de jury. Die rekent het echt niet goed. Na slechte resultaten en aanhoudend wangedrag moet José Mourinho vertrekken bij welke club? AS Roma. Ja, met hoeveel procent zijn de huurprijzen in de vrije sector het afgelopen 8,5. Jaar gestegen? Ja. In welke toeristische stad moeten toeristen entree gaan betalen voor drukke dagen? Venetië. Ja, wie werd verrassend bij de FIFA-verkiezing gekozen tot voetballer van het jaar? Messi. Ja, om welke reden is een Nieuw-Zeelands parlementslid afgetreden? Zwanger. Winkeldiefstal. Het UWV heeft hoeveel onterechte boetes terugbetaald? 4.000 of zo? 5.000. 5.000. Ja, okay. Maar goed, je hebt 7 vragen goed. En dat betekent dat je aan kop gaat. 21 punten. Ja. Bescheiden scoren. Ja, bescheiden scoren, maar je weet het nooit, hè? Je kan die zomaar mee tot de vrijdag halen. Misschien raken jullie wel ingesneeuwd dat niemand meer mee kan doen. Ja. Volgens mij ging het meevallen hier in deze regio met de stem. Okay. Maar Jaap, heel erg bedankt voor het meespelen. Graag gedaan, ik vond het erg leuk weer. Dank ook Lia van Beckhoven, die op afstand meedeed met Spraakmakers. En dank ook aan mijn spraakmaker vandaag, Harald Buitendijk. Fijn dat je hier wilde zijn vandaag. Ja, graag gedaan. En zometeen hier op NPO Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, alsof hij op het huwelijk van zijn beste vriend staat en de toespraak aan het houden is met het allerbeste gemoed van de hele wereld. Kijken wij naar Erik van den Burg, de staatssecretaris van Asiel in de Eerste Kamer. Hij verdedigt daar zijn spreidingswet en dat wordt buitengewoon spannend. Dat weten we al 2 dagen. De Senaat trekt ook 2 dagen uit. En in Groningen kijken ze ook met argusogen mee. En dat geldt zeker voor de burgemeester van de stad Groningen, Koen Schuiling. Hij is mijn gast, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad. Althans, de veiligheidsregio daar en lid van de VVD. Dat zometeen. We gaan naar Clemens Peters. Dit was het programma van KRO NCRV.